چې دوی د الیه مدد نشي کولی ان ما مدما مقرر کړی دي. دلته آیت نمبر دیارتم کچھ نقصان ډیر دی وعدے خو نشته نشته نقصان ډیر دی. ایمان نخلاص شو واش بچی رامیان شو مشرک شو دیو جو ورپسې را بلا وجہ مخکې صورت کې نمبر شپږشتم کې بل عباد مکرمون بلکې بندگان دی مکرمون عزتمند شوي دي عزتمند شوي دي په عبادت د الله په بندګۍ الله کې. دلته آیت نمبر ترت کې دریو یا کې نو الله مخلوق دی څه پیدا کول هم نشي. مکرمون دي عزتمند دي اولیا انبیا لیکن څه پیدا کول نشي ګوره که ټول یو ځای شي. دې وجه ورپسې راڼه شپږم وجه مخکې صورت کې آیت نمبر دیرشم کې اسمان ځمکه بند و ما کلاو کړه. دې صورت کې آیت نمبر پنځم کې دا د کلاولو تفصیل کو مثال پیش کو. دې وجه ورپسې راڼه بله وجه مخکې صورت کې نولسم آیات کې د مقربین او تابعدار بیان ذکر شو. نو دې صورت کې الله وایي آیت نمبر اٹھارہ چې ټول د الله تابعدار دي که په زور که په رضا دي. اتم واجه مخ ضرورت کرد شرک اعتقادی و اندر اعلان دی جهاد و چی او سم نونی جهاد و سرو کنی دی وجه ورپسی را بلا وجه مخ ضرورت کرد نور پینزشتم که ویلی چی هر پیغمبر توحید بیان کرده اندر تا آیت نمبر دو پانزوز که ده هر پیغمبر مقابله شیطان کردی خلق کلی وسوسیه چولی ده پیغمبرانو ده بیان پا زمن که چی اگر دای سو اگر دای سو دی وجه ورپسی را امتیازات صورت صورت ممتاز ہے آیت نمبر ایک اور دو کہ بھائی کہ قیامت ہولناکی بیان کرے داش نمبر دانش تھے. دو امتیاز صورت ممتاز ہے آیت نمبر پانچ باندھے کہ اگر دلیل عقلی ذکر کرو پائے پینز تفریحات ہم کہیں پینز سٹیجون دے انسان بیانے دے مور دخیر دے بیار پیدائش نہ روتوں اب یا پاگے باندھے پینز تفریحات کہیں بلد شانش تھے. بل امتیاز ہاں صورت ممتاز دے پا آیت نمبر ستائیس باندھے پہ اعلان دا حج باندھے بلدا شانش سے. بل امتیاز صورت ممتاز دے پا آیت نمبر پندرہ باندھے کہ زدی نادی تے چل خیر دے علاج کہ ڈیر زد دے کھانا نو دا چلو کہ غصہ دے سڑے شی بلدا شانش تھا. بل امتیاز صورت ممتاز دے پا آیت نمبر باون باندھ دو پاندھو سا چې پای کې مبالغ له تسلی ده چې ته کله بیان خلک به درې قسمه کېږي یو به منونکي وي او یو به چې زدیانی او انکار کوي یو به شکیان وي موږ د شته منو. بل امتیاز صورت ممتاز دی په آدمر بہتر باندې چې پای کې د منکرینو د قرآن نښې خیرې دي کہ منکر دو قرآن کر بیان وار سنگ حالت بپ ذرا دی ادے وس کئی وم امتیاز سر ممتاز پاد اور ترہتر بانے پیج داولیا بانے عجیبہ مثال ہے کہ مچ منشی پیدا کر مچ پیدا کر خبرے دا کہ کمچ چ سشو تخت ٹٹول نہ ٹول انتی نیچے داولیا دنیا چ سور دی. مقصد دو صورت نفی شرک فعلی او ذات کا سال و مسالو پشان د سور دی مایدی د خپل تم ویلو بیا د سرور ما سرور هغه سرور چې شرک پیل سره متعدد تم غو دلته له غندې مقصد کوم ته پانونو کوم خبر یو ده. مقصد سره موږ بیانول تا کې چې نه به شرک پیل دی درس کوم سرور ما سرور مختلف کړي انداغي وزارت ته تقسیم د صورت صورت پینزو یسو کی تقسیم دے پینزو بابونا دے اول باب آیت نمبر دس پورے پدی کول اس بات دا قیامتو کی بیا دو آجر منکرین تا دلائل عقلی ذکر کیا تخویفات. دویم باب آیت نمبر پینزشتم پورے دے پایا کہ دو آجر منافقان تا مشرکان تا ترغیب قرآن تا اور کئی عدل عقلی و تخویف. درم باب آیت نمبر اٹھتیس پورے دے کہ بیان دا صورت دا مقصد دے مقصدی مسئلہ بیانی. اثرم باب آیت نمبر چھیاسٹھ پورے اول حکم القتال بیا تسلی بیا تخویب بیانی دا ابیار پر بیان دا امور مصلحہ او ترغیب ہجرت تھا. پنجم باب دا وش پیتن تراخیر پورے پدې کې دا د صورت بیانې په دویم ځل باندې ترغیب تبلیغ ورکوي. دا مطلب اهم ورسوي زجر مشرکانو ته او مثال د مشرکانو. نو مقصد د صورت دی نفی شرک فعلی او دې سره چې کوم څلور مسالې تړلې دي دا یې وضاحت کوي. اول ترغیب ورکوي د الله د کتاب د بیانولو. یا الناس اتقوا ربکم، او خلکو یرګې د قرآن قرآن ومنئ زده کوي وښایه خلکو ته. صورت کې چونکې د حرامو د حلالو مسله ده نو اتقوا ربکم ځکه وې یار که دا مسله بیانوم زما امامتي به لاړ شي نو زه به څه خورم. نو هغه د رب دي چې مور خېټه کې ته بهللې وې سا امامتي والته یاره که دا آرام نه خورم نو حلال خو شتې نه نو بچي به مې لوګ نه مړ شي. اتقوا ربکم، ته خو رب نه یې، ته مالک دغه نه یې که ته خپله مربوب یې، نو ته ولې یارېږې؟ مسله بیان که کلکه اوس تخویف ورکړه چې مسله چا بیان نه کړه نو بیا به سي. ان دلد تطاعت یقین جڑک د قیامت شین وادیم یو شی لوی دی. یو زلزله به راشي خطرناک زلزله په دغه ورځ کې ویني به ته چې تزل کل مردیات نه غافله به شي هر یو پای ورکه مردیا پای ورکوونکی مور. اما دغه بچي نه هر دعا چې پای ورکوي دوره منډې تړې به وي دوره خلک به په دغه کې په تکلیف کې وي. مور ګوره که بیمار امریکا درنګ له خو چې بچه یو جوړ وي دا ماشوم لکه چې وګورې ښه ته راوت یو لکه پای ورکړم نو د مرګه وخت کې یرنی بچه. لیکن دغه به داسې یو حالت وي چې دې کې به بچه چیغې وي او دا به تختي دا به منډې وي. او دویم وتدقل ذات حمل حملها اکې به دي هر یو حمل والا بیبي خپل حمل یعنې د کمې ښځې په خېټه کې چې بچه شي نو بیا دور په مزه مزه ګرځي دا به هېڅ بچه مې ضایع نه شي په پوړو باندې خېږي په تېزو ورو ورو خېږي نور څه درین شیان اوچتوي. لیکن دا به دومره منډې تېروي چې هغه بچه به ته وغورځي. خو ګوره یو خبره ده، دا تمثیل دی ښه دا تمثیل دی د حالاتو چې داسې حالات به یې ګورې. ځکه دا د نفخې نه دي دا کې د دې قیامت د مراد هغه د دویمه نفخه ده. د دوی نفخې په وخت کې خو ټول مړي لومبای نفخه یعنې پوک چې ووري په شپېلی کې نو ټول به مړه شي. که مړه دي به مړه شي، چې کمزوري دي به مړه شي. خو دوره به شي د هغه مړو نه هغه چې که مړه دي اینه به غذاب اوچت شي. بیا څلوېښت کاله بعد به دویم نفخه نه اینه بعد به خلک راپاسي. نو دا مثال پېش کړی دور سخت ورځ ده چې که فرض کړه په دغه ورځ باندې څوک د چا په خېټه کې بچې وي یا به ته وغورځېږي. که فرض کړه دغه وخت کې د چا بچی او د پای والا هغه به دیر شي داسې منډې به وي ځان سیټ کوي دې ته مت قرآن ته کښېنې قرآن عمل وکړي. وتر الناس سکارا او وینې به خلک په نشه کې وما هم به سکارا نه به دي په نشه کې ولکن عذاب الله شدید لیکن عذاب د الله سخت دی. دا د غذاب اثرات دي چې زور سخت بوي ته به خلک ټول نشان دي منډې تړې به وي. اوس زجر کوي پس د تخویب نه چې بدبخته او دې کتاب کې جګړې کې په توحید کې جګړې کې نو ته دې جګړو ستا طاقت شته دی. ومن الناس بعض خلکو نه څوک چې جګړې کوي فی لایف فی وحدانیت الله یا فی کتاب الله یا فی عبادت الله څنګه چوتر لګې. او بعض خلکو نه هغه څوک چې جګړې کوي په کتاب د الله کې وایي دا ډېر شپاړه سلوم په کار دا ګران دی یا فی عبادت الله د الله عبادت کې جګړې کوي یا فی دعا الله وایي نه بل ته مواز کوه خو بغیر بې د دلیل نه واتبعوا کل شیطان مریض روان وي د هر یو شیطان سرکش تمرد نه دی هغه پس روان وي. ځکه چې قرآن پرېږدي خو شیطان پس شي که نه دا خو نه خدا دی چې قرآن دې پرې ون بته شیطان خر شوي به شیطان را مسلط شم کوتباله مقرر شوې پر شیطان باندې انو دا شیطان چې دی من تواله او چا څوک چې واوخته ته د الله کتاب پرېوته واوخته نو په انو یو دلو نو دا شیطان ګمراه کوي بده ده گمراہ خود خسم گمراہ کے بڑو کی وحدی لا داب سائر ابا قید لار جہنم یا یون ناز دلیل اقلی پہ توحید بانے تم دے مثال پہ بات بات مو تم دے ادی دلیل دو جز ادی یو جز انسان مختلف حالتوں نے راغت سیدھی اگر استدلال کئی دالا دیوالی دولویت او دار دویم جز کے بیا دویم جز کے ام دغ دغ دغ بیان کہیں یو نا تو او خر کن کن تم فیرے بین کچیر تاس پشاک کے میں بات ہے پور تھا کہہ دو نا قیامت کے عشا کی نقدان پوئے گئے پہن نہ خلق نہ کم منگ پیدا کرے تھا تو من تو رابن دکھاور ہیں دکھاور نہ پیدا ہے دبا باد بدن سے جوڑ شو دا خاور نہ پر خصو تھا اللہ کا مکھ تو ٹول دنیا دمک نے خار روا گشتا کر چی اب بکنی اچیل چاہیے تو ترا بھائی یا وہ بگوا چل چاہیے کہ اے تین بھائی نہیں چوا کا گلے چاہیے تو ہم آ بھائی نہیں چھ خام بل چاہیے تھا بھی مصنون ویلے کی نہیں چاہیے نا بھائی شے جوڑ سی انو آگے دبا بیا جسم دنو نہ ٹنگ کئی نسل سال سی مختلف سٹیجوں نے دی ادی خاطر چې خلاصہ و باسی نغه بیا پدی سر مخ کی سر کراوانا کوشه لکه خر انسان من سولار ته من تی د دې خط خلاصي اغه نه بیا ادم بابا جوړ کړن نه چوڑ یہ خلقوم کجر ذات پر شک کې د پورتا کیو قیامت نه شدا اگر گپ دے تو فین نہ خلق نہ کوم پیدا کړی تا تو خاور نه سو منوت پر منوت پاتین بیا نوت مینا بابا د خاور نه بیا روسو سلسله چالو شه د نوت پیدا پلار د مور نوت نوت پر تین ام شاجر راځي سور د هر کې گڑ اور پلار دمور نو پا تم امن علاقہ تین بیا دی جامشی وین علاقہ دی دا کنو جی بچے جوڑی اگا دا کی دا سن خط دور ان شیلہ کا جوارا پیدا نکان جون کا دا کشان شی علاقہ تم امن مضبات تین بیا دی کرپندینا بیا غل کلک شی مخلقہ تین چی تخلیق پاکی شی تخلیق پاکی شی چی پودا و لاز سپتر گیا دا گوتی مدی جوڑی شی وغیر مخلقہ او او د نه تخلیق شوی نه چې بعد داسې تشه لوټړی او راوغورځېږي دا بیان وکړه الله بیننا ذالکا بیان مې وکړ دی چې ته صحیح ځان ته وګوره دا پنځه حالتونه دې وکتله بیان مې وکړ دی لنبی د پاره چې وضاحت ګستاسه ستا دا جزای چې ته شی دا نور مستی ولیکې چې تا ته خپل حالت ښکار شي ته څه شی نطفه وې اور خو خار با اصل دی بیا نطپا شوی بیا علاقہ شوی بیا مضغا شوی بیا لش پوز استر سوری در کے جوڑ کے نہ سوری در کے جوڑ کا پوز پتا دعا استر کو پتا دا اد خری پتا یا غگون پتا دعا دا بول پتا دعا دا شی اب بیانو کا منگا دا لینو بین دے پر چو وضاحت کستا دا پارستا دا جزی چی تا شی سی و نکوری پر آحاما اس تو نور کوم په خېټو دا تاسو نور ته جن بیان نه مان شاه هغه څنګه خو خشي یعنی په خېټه بیا نه هم یاشي بعد راو باسي ته موږ خو کوم ته پلان په راو باندې موږ ته تاسو ماشوم داړو به حال دې پیدا کړم ته په تم ته بلوا شو دا کوم ثم نور بي کوم دا لا متعلق محدود بیا موږ ساتو تربيت کوو چې ورته تاسو مزدیات مرتدا دویم سټیج دې ځوان شي و من کوم توفا اباسان واغ سے شیم پزوانا کیا توانا نمک کے تا درم ٹیج دے امن کو باستان واپس ہی کمزور عمر تھا او یا اوتیا کل تو سال ورم ٹیج لکھے لارم باد علم شاہ دے پر چھپو نشی پس دا پوئن پر شی دائے پنزب ٹیجا جوان یہ بیا نماشوم جوڑ سی اس بل مثال پیش کئی دزمکے دا ہما د اس بار تو ہی دم دے او دا د قیامت د پر مثال دے او دلیل دے اس بار د تو ہی د پارا وتر ارضا حاملتن وینی تزم حاملتن او چا حاملتن یا بی ستن فازان زلنا علی ما فتکل چرا ورم فدی بانی باران احتازت نو خوشحالشی احتاز عرش رحمان دا عرش خوشحال شا لسار ابنی و ابن عبادہ رضی اللہ عنہ بعد خر غلط ہے مانا کہ عرش اجڑا کے نا اجڑا کے مانا دا خوشحال شو سعد بن بدر دی له کته سعد بن معاذ ته روح چل تورته نه تا کوم فرشتي وی خوشحال شي نو هتازت خوشحال شي یا باران شو ته زمک دا ګور راته خوشحال خوشحال لګي وربت او پړتی کی په برداس راشي درې وان بات من کول دی وجن اذرون کی هر یو قدم نه سرور به تازه تازه پینځه سجدا بیان کړم اوس په تفریات پہ کئی ذالکا دا بیانو کا اللہ ستا دا اجد دا اولیاؤ دا اجد گورا مخی ویلی وہ مخی ویلی دا اجد دا انبیاؤ ثابت کرو پا اگر مسئل ثابت ہو لکا نا چیا لیک دا بلنیشن دے دا مختلف سٹیجون ہے دا اولیاؤ دا پیغمبرانو ذکر کرو دا دا تا حالتون پر دی راغلی نطپاوا علاقاشوا او دار مضغا و مخلقه نو غیر مخلقه داسې ماشوموالی نو دې سټیجونه چې اوسي نو هغه چتر وایي دا هغه مې مشکل شوه دا تا یې لږ سوچ کوي دي ته اوس پرې تفریحات کوي دا بیان وکړه الله د مخلوق د اولیاو د پیغمبرانو د اجر ده په دې وجه باندې چې الله هو الحق هغه د حق نو له داتو حق پوه شي په دا بیان الله ستاتا په دی وایم چې الله دې حق نو له دا حق اغلا او چې غره الله اکبر چل نشته وانو ادا بیا اجزا مخلوق وانو یحل موتا او دا الله چې ژوند به کې مړ شي او تر مات خو مړ شو ده چې مړ شو ده مر پر هغه ځان نه بچ کړ مر نو تعالی بس وکي او په خپل ژوند کې دې ان شاء الله به ژوند کې تعالی بس وکي دا الله باندې وانو او یقینا ادیر بیان وکړه چې دا الله چې پرستی من قدرت لري دا مخلوق ټول مقدور دی الله قادر دی بس درې تفریحات شو کینا ونسا او بیان وکړه دې خبرې چې پوښتنه ته چې انسا تا یقینا قیامت راتلونکي شک نشته په دې کې چې پوښتنه قیامت را روان دی دې کوم اثر حساب کیږي تلور وان الله چې پوښتنه ته چې ان الله به شکاله یا بس مان پر قبر پورته به تاسو په قبر نه پینځه تفریحات وکړه په مثال په دې دلاله باندې او بیا تجربه شرک ومن الناس ادالغ تفصیل کوي دا غړو بي رومبینا رامه ختیر شم درما د خبرو ومن الناس بعد خلقنا تو دي چې جګړه کې فلای په وردا الله کې چ الله موږ یو الله دی نه مشکل خبرم چې دا تاسو ته دا لګ باندې دی وینه خو بغیر بده دلیل عقلینا ولا هدانا ابي دلیل وحینا ولا کتاب منیر ابي دلیل نقلینا کتاب نور روحانه کتاب ایس دلیل ته نشته به برامت کی رما یار تو الله ما دشته غسل ادم ما دشته نو تاسو دلیل ثانیت به زجر پینکار کو ثانیت به اړون کې د خپل اړه د الله کتاب نه د الله کتاب ته کینې چې پوه شو دا کیسې کوي هم مقابله کوي رضلان سبیل الله د پاره چې خطا کی خلک او خطا شي د الله دوه متعدی بنو خطا کوي خپل خطا شوی له په دنیا کې زما دی له د الله کتاب نه وړي د شیطان رول دی د په دنیا کې رسوایی ده ونذيقو بسكو ذا پرد قیامت عذاب سدون کے نور ذالکا بما قدم اول تعالی دا عذاب دور چھ دے دا پرد جن چھ مخ کلی گرس تعالی دا ستا دخپل عمل دا غقیدی اغلط دا قیدہ چھ قرآن تنی منہ دا غیر نتیجہ دا او چھ دی ذالکا وان اللہ بشک اللہ چھ ندے حیث ظلم کنسو پر چابانی ہے ظلم مبالغہ دا عبید جمع دا نو کوم مبالغه معنی کې د جمع معنی کې معنی کې فساد راځي بیا ودا شي نه دی الله ډیر ځل کوم په ډیرو خلکو نه وخت کې شو مطلب دا بیا دروي مخالفه چې لکه خو کول شي په لګو کوي نه هیڅ ظلم نه کوي مون عموم واغه مبالغه نه ابي د مون فرد واغه په هیڅ شی هم نه کوي په دشمني هم نه کوي مړ نه کته تار صدر کوي راست خپل عمل دي ذالک ومن الناس ودي دانا دوين باب دي خام په دویم باب کې دا تر آیت نه ورته کوم چې قاری ته لوستل کړي تر هغې پورې دې کې شپږ دا په دې کې زجر منافقان ته، مشرکان ته، اب اشارت منونکو ته، او بیا زجر بشرک، بیا زجر برساله، او ترغیب قرآن ته، او عقلي دلیل. دې نه دویم باب شروع کړي، دویم عیسی و من الناس بعض خلقنا هغه څوک دی یعبد الله رحمت کې عبادت کوي د الله اعلی حرف نه په شک کې اعلی حرف نه اعلی شک کې نه شک دی چې رقب قبول به شي او که نه اعلی رحمت کوي شک دی کار به مې کو که نه یا اعلی حرف په کناره باندې په کناره باندې دی دی پر الله سره رمضان جوړ کړی پر بابا سره رمضان جوړ کړی د الله هم عبادت کوي بابا هم کوي یا اعلی شرط یا منظام کوي اعلی شرط یار که دا کار مې وشو نو دا به کوم کاج مې وکړ ګیره به پرېږدم یاره کاج مې وکړ موز به شروع کوم زه خپله هم دا شانت یم مونږ وج نه وکړ نو خلک ورتلل ما ماته به ویل ما ځان ته مې ولې ما د ګیره به بیا پرېږدم اګیر ته مې قابو نه کړ ګیره مې سپینه وه نو هر سړی په دې خفه کېږي چې څوک ورته وړه خو دوه نه کړم ګیره سپینه شي ونه سر خو به هم تورو ګیره باندې ویخه واله انو ډېره تومه ده ما یاره چې کله دغه شي بیا به کوو چې اجو کړو بیا دا ګیرم پرې بیا موز هم کوو الله خدای دې معافي وکړي نو بعدې خر داسې علی حرف علی شرط په شرط باندې مال به لګوم که دور پیسې راکړه یو کاتو او یا الله مال یو پنځه لکه روپۍ راکړه نو که ځان پنځه مال راکړم درې لکه وستا په دین کې ته ولګوم نو ته موږ تېره شو ورې نه کړو هغه جوړ هېر شو تېره انو بیا بیا الله خیر دا درې راکړه که ما دوه درو نه لګوم نور بیا هم راکړه یو خو داسې خلک یي اره چې تاسو خلک دې نه لګو کنه تا ته شل روپۍ دې پنځه ته ورکړه تاسو شل درو دې زر دوه درو ته غریبانو نه ورکړه بیا خو دا خو دا خو میاشت ده دا خو میاشت ده په دې کې خو هر یو عمل چې کوي په سوونو چنده باندې زیات شوی دی په دې کې او په دې کې د الله قرب ډېر زیات خاصان دی ولګو دې کنه غریبانه بلا شي نن سبا خو چانس د مالدار ته ا کمیږي خو نه کمیږي نه ښه د عربو کې ویره موږ به څه ولګو موږ تاسو شته نو د عربو یو ځوان د هغه کیسه راغلې وه دې مخکې موده کې وایي چې په ما باندې څه تیس هزار که چالیس هزار روپۍ دغه و دا قرضه وه دا ریاله نو بیا واده مې وکړه نو بیا لا خراب شوم لا راباندې قرضونه زیاتېدله یو ورځ داسې یو دوست هغه ماته وویل چې داسې وکړه چې ته ستا څوک دغه تنخوا ما چې څلور ده که پنځه زره یاده وایي دې نه یو دوه روپۍ ماته ماته ماده خراب دي ما قرض په دې کې نه خلاص دته خرڅ څنګه وکړم وایي هغه ماته خو تجربه وکړه کنه وایي خیر ما دغه ونه منه چې کور ته راغلم وایي ښه دې ته مې کیسه وکړه ماته دا خبره خو ښه کړې ګورې خیر ته ولګو کنه وایي له ګور مې شروع کړ یقین وکوي چې دوه درې میاشتې قرض هم خلاص شو او پیسې رسان ته مې ډېرې راغلې ته ولګو دې میاشت کې والله ورکوي ما اتیم ورکوي ډېرې چې تې لګې نو شک مه کوه چې یاره ما به ماته میلاو شي که نه او شرط مه لګوه چې دوره میلاو شي نوره به لګوم دا مو چې څه نه ولګوه بیا انشاءالله ته به ګورې د دې وجې نه کوم خلک چې کاروبارونه کوي نو هغه یې الله عیسه درکړي ځان سره په لسمه عیسه کې په ګټه کې یا شلمه عیسه کې نو مطلب چې چېرته لس لاکه وګټي نو چې لسمه عیسه کې لاک غریبانه باندې ویشي زکات نه په عامو خلکو کې ویشلی شي او که چېرې شل لاکه وګټل نو هغې نه بیا زیاتې لګوي عمده که پنځمه عیسه یا لسمه عیسه شلمه عیسه څه سره مقرر هغه زیاتېږي په هغې باندې دې دغه کې یو سړی تېر شوی دی نو چې ښه سړی وو که بد سړی خو ریاض ملک ریاض هغه هغه دې موده څه موده کې دې جرمانه که لس عربه که څوره جرمانه کړه دې وخت کې حکومت نو هغه وایي هغه په خوشحاله ورکړې وایي ما ځان ته الله شریک کړی دی وایي زما پروا نه شي ما ته ګوره پیسې نقدې نه هغه وایي زما ته بالکل پیسې نقدې وایي چې سره دې هغه دا موږ لیدلي هلته بله دغه جوړ کړي ده د غریبانه د پاره خې پیسې لري وایي ما ته پیسې نه اخته وایي بس راځي ما په کلا ځان شریک کړی زما تاوان نه کړي دا ما ورکړې نه به ډېرې ما الله راکړي نو مطلب الله شریک کړه ځان سره په کاروبار کې چې پیسې ګټه نه کوي الله حساب په مغار کنه الله دا الله دا الله هیڅ بیا تاوان خو نشته کا ګټه پاره خدای الله لاس کا نو دې ده که پیسې لګي په الله هر پین که بل څه کار کوي الله هر په شک کې په شرط باندې پاین اصحاب او د دې بیان کوي څنګه هر پین پاین هر په کناره یې په کناره ولاړ دی د شک او یقینا چېرکه داسې داسې وشي پاین اصحاب خیرن تورزیر تا سا فائدہ گٹو اتمان نبی نو خوشحالی شیو یر اللہ دیر پدرکو وین صحابتو پتنتو نو قورتی گو تا سا تکلیف نقصان انقلب آلی وجی واپس شی واوڑی دے پخپل مخ بانے پخپل مخا بیا مخ کئی نر اللہ کتاب تا خسرت دنیا تاوانی کرا دنیا و آخرت ذالک اول خسران مبین داد تاوان خارا ذالک زار کو دلال بھائی دار یدعو یدعو رحمت کئی دی بی دالانا ما آتو لازلو چھ نقصان ورکولش کرامدتی نکی ولان پانو پایدار کولش کرامدتی کی زار کو دلال بھائی دار یا گمرائی خکارا داخ کار گمرائی داخ کار گمرائی داخر یدعو رحمت کئی دی اللہ در رحمت کئی دی آگا چالا چھ زور نقصان داغ دی کئی مخا مانا کو آ مبیا بل مانا کو رتور روچ نقصان داغ اکرو میں نفعی نزدیر دفاع دینا لبی سل مولا خام خواب بد مددگار اولا بد در ٹبر دا مشرکان دید آکے پدی آیات کی یو دوش کار دی یا کو یا تو دا فعل دے او کم فعل چھے متعدی کی بغیر دا حرف جر نا انداغی پا مقبول بانی بیا لام نرا دی تلتا پی لام راغ لے یدو دا تی فعل دے چھے دا بغیر دا واسطے دا حرف جر نا متعدی کی خپل مقبول دا ید اومن پا کارو دا لام پی وال راغ لے یو دا رہے دویم پا اشکال دا رہے چھے مک کے ویلے چنه نقصان رو کول نه فائدہ دلته وی زور رو اقرو نقصان داغه نزدی ده فائدہ مطلب نقصان ور کول شي دا دو اشکال دی دیو اشکال جواب دار دی دیو اشکال جواب دار دی چې مخه یاد کوي چې نقصان ده دی زیاده مخ نقصان ده بل نه دی بابا نشور نقصان هو چې اوته رمر شروع زوانه غایبانه انده ده نقصان ته وشه د ایمان نخلا شو مشرک شو خدا پی طلاک شو نقصان دا شو نو دی دا کری نقصان بابان دے ور کرے مخ کیوی چی بابا نقصان ور کرے پاید ور کرے سکرامات کرے دل تاوی چی دے سکرامات کرے دا غدر دا بلن نقصان دیر دے بلن چی تاو تاوی تا مشرک شو دا فائده فائده خوی وانا وانا خو نقصان دے ایمان نخلا شو او خطر من طلاک شو بلا دا پر مقبول باند آمن وال راغ دے نو داغی جواب دار ہیں باقی دو جواب دار ہیں کہ دا من چرے دا اثر کے پس دوار باندے دے خدا ہو حرف دے نو حروب تقاضا کئی دا صدارتا ہندے مخی کی کلا کلا نو دا اثر کے دا کلام بدا سے والے رنبائی مانا یا دو من رابانت کئی آغا تو لازدور رو چی خام خا نقصان داغ دا بلنے دیر نزدیر پا پایدا خوشتے ناشتے نا خو نقصان یو شان یو دا شان یو مان دا شان نو دا لام پا من باندی نا رہے داخل دا بلکہ پزور با داخل دے خوروب تا قادا کے صدارہ تا را مخشو رہے یو کلام بدا شی ادویم کا دویم بدا شی یا یدو پا مانا دا یقولو دے یدو وائی با دی پا قیامت کے لمن ضر وقرا من بیا دا دا لم من په من باندې ټیک دی په لم په من ټیک دی وای یقول وای بده چیږي او بعد په قیامت کې چې لمن خامخاتو چې نقصان دا غا ډیر نه دی پاتې ندعوه من بغره مات کو بیا به دا وای بیا په قیامت کې چیږي وای ان الله اوس بشا لبس المولا خامخ بده معاونه ابد دا ٹبر دا مشرکانو بد میں ہونا فائدہ نہیں رسولے او بد ټبر د عقیدتا خراب شو تباه شو اوس بشارت موحدین ته ان الله خو الذین آمنوا بشک الله د نکه کلن چې ومن الله مطالعه یو الله رحمت کیدونکو والا دی رحمت کیدونکو عمل وکړه که یو الله رحمت کړه نو دنه به کی جنتون ته چې بهیږي به د لونو د لاندې نه ولې یقینا الله کوي هغه چې غواړي من کانا دونو من کانا دونو هغه څوک چې وي چې ګمان کوي چې الله ینصره الله فی دنیا و الاخره چې امداد نه کوي د الله په دنیا په آخرت کې نو ځکه بابا رحمت کوم چې الله زما کوي نه کوي د بابا واسطه ورلکم نه راکوي د الله نو ځکه بابا په منځ کې راولم نو الله وایي نه کوم سم درځه دا که ته ډېر غوسه نو فالفال همدود بې سبب نه نو اوږده دي کې رسای ایله سما چته دې په هوک کې دی رسای واچوي ثم لیقطع بیا دې ځان خپي کي یعنی ځان دې پانسي کي ودې خې په میز باندې خټه دغه رسای واچوي او په میز د ټیله ورکي چې غوسه سړی شي ثم لیقطع بیاری ځان پانسی کی تم لم یحتنق دی اصل کی ولا کی احتناق په دای باندې یقترا دک ځان خپل زندگی کټ کول دی کنه نو دا به جادم وي یقتا ز خپل ځان زندگی دی کټ کی با ته په لیان دو نو ګوري حلو دی باندې ا بوت د دې تدبیر هغه چې دی په غوسه دی غوسه او چې الله زما مدد نه کوي نو ځکه بابا ارامه کو بابا وسیلې ورکوم نو لوی نه کوم سم زه یو دا معنی شوم نو دا ولګېد نه رد شرک سره هغه آیت نمبر ګیاره تا چې عبد الله علی هر من په انصاف او خیر من نبی او یاد لګي بیا رسالت سره نو هغه څوک چې ګومان کوي چې علی انصر الله چې امداد نه کوي الله دې پیغمبر رسالت په دنیا آخرت کې کواچ دا ډله والا یادار قرآن والا چې دې ملګری زیاتېږي دی د الله دی دا ملګری نه زیاتې دی د الله ترقی نور کوي نو که ته ډېر غوسه یې کنه نو بیا فال یم دو نو د دې رسای سبب سیلی اله سما اسمان نه مراد اسمان نه مراد چاته هر اوچت شی چې تعبیر کوي په سما سره اسمان نه ځکه اسمان چې اوچت دی چته هم سما وایي باران تم سمای د برنه وی ورته تم سماوي نو وګدای دي کړه ته اله سمای چاته یعنی پړ دی واشي شت کې او بیا ځان خپي کی چې ډیر غوته ده نو دي ګور چې بوت تدبیر د دې اج له بوده په دې غوته دي چې دې موحدین له الله امداد ولي کوي کړي نو بیا سم ول الله امداد ورکړي نو بیا کډیر غوسه کنه په دا کاوه سور شي واشه دغه ترې وای دا کډرې غوسه نه چې تا وای سر روان راټو کچ غوسه دې سره شي وکذا کنزل نو اتم بینات ترغیب قران ته دا کرن علی ګلم دا قران د دلال واضح په توې او یقینا الله جل یهدی مې یرید توفیق ورکړي د خپل کتاب من یرید چار جو من کپدار مقبول کې وای چې الله نو داسې وشي یقینا الله توفیق ورکړي هغه چا ده چې غواړي الله د یوریدو فایل به څوک شي الله شي او دوی معنم ته کېدای شي ښکلی بې شکه الله توفیق ورکړي من هغه چا ده د یوریدو فایل به څوک دا من به شي چې اراده وکړي د خپل اصلاح چې قرآن ته کښېني نو الله ول بیا توفیق ورکړي خو چې قرآن له نه راځي څنګه به شي دواړه معنی شي دواړه کمه دې خوښې کوه که دواړه کې ان الذین آمنو یقینا کسان اوس تخفیف اخروي آیات کې دوه ډلې ذکر کوي یو ډله دا منو او ته پنځه ډلې وتره په مقابل کې ګوې کې دوه ډلې ذکر کوي ان الذين امنوا يكرنا كثان امنوا چې ایمان راوړې ولذین ا كثان هادو چې یو ديان دي وصابین ا كثان چې ستوري پرست دي د نو ابراهیم تمام اومته والنصارى وكثان جنترانيان دي والمجوس آكثان جمجوسيان دي تشبرس والذين شركوا آكثان جمشركان دي شبك دالي ذكر كرين نو هر يووي چيز پاكي ما مؤمنان من وي مو بحق دو من قرآن والي توحيد والي يهوديان وي اغسا وسيلو والا هغه مونږه دین پروشای مونږ په حقو او تور پس بارسه نجومیان هغه مونږ په حق باندې نترانیان چې یو تر الله ایثار الله هغه مونږ په حق یو موجود وای مونږ په حق یو مشرکان وای مونږ د اولیاء او محبت کو دا مونږ په حق یو الله ان الله یبصرو یغان الله په طلب به مند یا جدای برابر به مند کی پر د قیامت پته بولگی ان الله لا کل شین شدید بشغل الله رت په لا پرزوانش گواه ده و دا بل دلیل عقلی دی او اثر رد کوي د هغه تا چې کوم نیولی دي که نور چا نیولی دی په خدایتوب په صفت اولویت کوي یهودیانو زر ته هم نیولی او کسابینو تورې نیولی دي که نصارا او عیسی علیه السلام که مشرکان باباګان نیولي نو الله وایي دا خو ټول تابعدار دی زما دا خو ما تعجیز دی الم تعلم الله ایته نه ګورې چې بېشکه الله یو جو تابعداري کوي دله د الله آسو چې اسمانو ګرځې په ځمکه کې دي اسمان فرښتې ځمکې موحدین وشمسو انوار سپوږمۍ د الله تابعدار دي ونجوم ستوري والجبال غرونه ګټې د ګټو چا بابان جوړ کړي او ټول د الله محتاج دي وشجر اونی که چا اونه دنه نیولې ده لکه هندوان د پیپل اونه او څوک پکې د بل څه اونه جوړه کړي ځانله ودوابو او جاندار چا غواګانې جوړې کړې دي و کثیر من الناس زیات د خلکو نه د ټول د الله تابعدار دي و کثیر او ډیر دي ډیر خلک دي حق علی عذاب چې ثابت شو په هغو باندې عذاب چې دا مخدوی مخلوقات تابع شو دی دا خلک نو هغې تباه شو هغه خپله الله تابعدار دی ټوله ومیون الله او چا چې رسوا کوي الله رسوا کوي الله دا الله رسوا کړي دا چې بل ته سر کته کوي الله عزتمند کړو ولقد کرمنا بني آدم تاسو لوستو که نه په سورت بني تر کې آیت نمبر اویا کې ولقد کرمنا بني آدم نو چې ده ځان رسوا کړو نو الله وایي ومن الله او چا چې رسوا کوي الله په سو د هغه ده د شرک نو په مال او میمو کریمه نشته ده ته څوک عزت ورکوونکی یقین الله کوي هغه چې غواړي هذان مخکې هغه شپږ وډلې ذکر شو که نه آمنو یو هادو دوه صابین درې نصارا څلور مجوس پنځه شپږ نو پنځه پکې جدا وي مؤمنان جدا و خو دې کې وایي موږ وایي چې هغه اصل کې دا دوه ډلې کفر ټول یو ملت دی که عیسائی دی که یهودي دی که هندو دی که سکھ دی که مشرک دی که دا ټول یو ملت دی او مؤمنان دا ځان له یو ملت دی نو دې وایي هذان دا دوه ډلې خصمانی جګړوار دوه اختصمان نه وایي ښه اختصم جمع راوړې ده وایي دا ټول په جګړې چا سره په جګړه دي تا سره قرآن چې ته وایي یو الله ته دا ټول ستا دشمنان دي که دین پروش دي که ستوري پرس دي که مجوس دي ټول ستا خلاف دي تا ته به ټول یوي خپل یارنګه یاروغه یاروان هر څه چې دي خو تا ته به یوي دا به ایمانان ته د قرآن والې هذانې دا دوه ډلې دي خصمانې جګړ مار اختتمو فیرب جګړې کوي فیرب دی ما جګړې په باره درب کې څوک چې څو وایي نه اوسینو بغیر خو نه مات کي او نه کنه یعنی دا خو الله ولا اختیار ورکړی دی که نه کنه موږ خو دا اختلافات دي جګړې دي نو تخوی منکرین ته فالذین کفروا هغه کسان چې انکار یې وکړ توحید نه نو قطعت لهم ثیاب من نار پرې به کړی شي دوی ته به جامې دور کپړې به تا چول شي او دویم یوسابو مې په وقع روسم الحمیم تویوله به شي په د پاس سرون دی ګرمې اوبه سمې ګرمې یوسار بی پی اما پی بوتون اولی بشی په دې باندې هغه چې په خېټو کې دا کولمې مرمې دا سږي مږي دار ته به د اولی شه په دوبر باندې ودي مشرکه والجلود او سرمنې اوبه دوړي دي ولو مقامع د دې لپاره ګروزونه دي من حدید اوسپنې په سر تر به ویل کېږي کله ما رادو ورکړ چې راده وکړي چې ودي دي جهنم نه من غمې نه د تکلیف نه د وجې ویدو پیا واپس به کړی شپې چې دې ودي نبی اسلام دې ولاړم په میراج کې برتلم نو پای کې یو دغه سمندر پای یو یو دریاب پای کې څه کسان به غوپی والي ای برات له دې فرقو په سیرا وتل باندې په دغه چې بیا په سر باندې او لوري به بیا ویشتل چکا به په لګولا نو دای به ما پر خلی و تا پدار پر لولاری که راوزی پر سر بیوی بیا با دیمان سب بیا برای دادی دا برده عذاب که مبتلا و دا خلکم هر کار چی رادو که دا منکره نا دا قرآن دا مشرکان دا مجوسیان این یک روی من چی راوزی دی جانم نا من غمی دا وجه تکلیف نا وعیدو پیا و با مردلی شپ دیکه او تا باید شدوق عذاب الحریقه او تا عذاب دور اوت بشارت اخروی موحدین تا اورا دشر پیلی کون کو تا خام ان اللہ صلی اللہ دین آمنو بشک آتان یک بشک اللہ دن نبگا کرن آمنو آمنو بی مطلعه حل حرمتا چی حلال آگا چی حلال آگا چی حرام آگا چی حلال آرام کرن مخلوق چی حرام آگا حرام دی مخلوق چی پدان بردی دا بند ندی ندر دا اللہ جاید الغرا دا مسئله من را عمل وکنه بل ته دا مسئله و رسول ما نو دنه کی یان دون ته چې بیگ ود لاند اونه نه والی یو حلونه فی امنه صابره کالی دار بغې په دې کې دا باوغان من زابې سرو درو دا کدی له خر کو اکثر غړای مړای ته ماته کړی نو دا او نقصان ور کړی جامع ولا شو دي نو الله بلا غدای لولو مل غلیر بارو کې په لا سبې چول باوغان کنګن ولولو انا او د مرغلونو ولباسون فيها حريه جامع به پدې کې ده د رخمو دغه دنیا کې او د غریب خدای د قدر مدر کپړې معمولی الته بل الله د ورکې او هدو تو فکر کړې شو دي ته په دنیا کې الا طيبن القول په تر ده پاکې ده وینا نه طيبن القول قران طيبن القول توحید ده په دنیا کې د الله کتاب بیانو په دنیا کې د الله د کتاب د توحید خار راځي مرکزی مضمون دا قرآن کریم نچوڑ داغی بیان کو دل آیا توفیق اللہ ورکڑا و حدو اللہ رو خون شو دیتا و تب دل آر نیغی باندی اس بی اس تخویف هم این اللہ دینکا پرو بیشکا کسان چند کاری کد قرآن نا توحید نا و سدونا سبی اللہ بند شو بندور که دا اللہ دا کتاب نا و المسجد حرام بندور که دا مسجد حرام نا اگا مسجد حرام جالنا لنا تا ګوردو موږ د پارخار کو د عبادت ځای سوا ان برابر دې پدې کې د سوا ان راو کو فی برابر دې مونجور یان مکه او سیدون کې پدې کې اول بار او مسافر دین استدلال کو علما چې د مکه مکه د ټول مسلمانان ده د هر چا چې کوم د دې کې نه است خو په مصیبت ده دې اوسه هغه یل تزان خدایان جوړ کړی عربیانو نوکه اوته په غلا لاله دي غریبه پس تر کا نني شي هغه دا غره ټول مشترکه دا د استاد غنښته ما کوسته کچا په بلډینګ جوړ کړم په بلډینګ کرا دی اخري خیر ده خو چې و عام دا باندې تر ځان له جونګړه جوړ کړم څوک نشي ستېتنا خدا او ساي خو څوک به پوهه کوي مو یو سوا ان راکفو برابر دې پدې کې مسافر پدې کې اول بعد مکی والا مقیم اول بعد مسافر یو شان شذور حق د عربی دی د پاکستان دی د پاکستانی د بنگالی مسلمان د ایرانی د متخوج مسلمان دی د په حق دی و امر په بل حالن اچا چر اراده کړ په دې کې د کجروی په سبب د ظلم کجروی د ادا کړ چې بل تشړې بیزه کې نو ذی قوم من عذابین علیما او بس کو د عذاب درناک ودویم با مخاطن شو ایم اخی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذ بوانا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا و طهر بیت للطائفین والقائمین والرکع السجود و اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا و علی کل ضامن یاتین من کل فج عمیق یشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمۃ الانعام فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشروا المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع أقصد سورة الحج بيان شرک پھیلی اور شرک پھیلی سر چکم مسائل متعلق دی سلور داغ وضاحت کئی تحریمات اللہ تحریمات العباد نور اللہ اور نور العباد سورت پر پینزوی سو کی تقسیم دے اول ایسا کہ اس بات قیامت شاور کے بیاد و اجر بیان شو منکرین تھا بیاد دلائل اقلیت و بیان شو تخویفات دو ام با پینزیش پورے وہ پدے کے دے اجر منافقان مشرکان تھا ترغیب قرآن تھا اور دلیل عقلی و تخویب وہ درم باب دے کے بیان دا صورت دا مقصدی مسئلے دے کے بیان کئی دا صورت دا مقصدی مسئلے وز بوان علی ابراہیم او یاد کا چیزائے ورکومنگ ابراہیم اسلام تھا زائد دا بیت اللہ دیکھ مطلب ہے ابراہیم صاحب تما ذائق ہو کہ بیت اللہ بکم ذا جوڑے نہ تو کوئی چلا سلے راؤ لے کر راہ لا سلے آگے یار سوچر کرو تو بیت اللہ چکم بنیادوں نہ بیت اللہ وہ سو ذرا جوڑ سے یہ تو ادا فرقسو جوڑ کرو تو آدم بابا پیدائش نمک کے فرقسو جوڑ کرو نہ بیا نوح علیہ السلام پا اگر کے عذاب کے دا بیا ڈوب شو ختم شو نہ بیا چاہتا نو معلوم یہ داغ دا کہیں کہ اللہ پاک سلائے راو لے بنیادوں را خکار رکھا والا کہ پدی بان بنیاد پدی بان عبادے ہو کام اتو کوئی کہ اللہ پاک وریاد راو لے گلا اگا وریاد جو دا کر جدی دا وریاد پکم دا دینا چاہ پیر دا داو کنا دینا بہر بارا دا کر بیت اللہ بنیادوں نے وید باو انا یاد کا کہ دا ورکرم گا ابراہیم اسلام تا زیاد پا بیت اللہ شریف کی اویلی مرتی اللہ توی سری بیشی آن اس ازار مگردو زمان سر ایش شیم آن ایش شیم نا و تار بیت یلی توائی فینا اپاکا کردما دا پار تواب کا ان کو ادو پار دا قیام کا ان کو ادو تواب کا ان کی مسافر ا قیام کا ان کی مقیم دا مکی والا و رکاو سجود دا پار دا رکو کا ان کو رکا دا راکون جمع راکون مانا رکو کا ان کے اور سجود تاجدون جمع دا یا سجدی کا ان کے ادو پار دا رکو کا ان کو یا دا مزگزار دا پارا وادن فی الناس پتے پاک کا مخکم ویلو پاک کا پدے بان پاک دا اللہ کتاب پک بیان کا جماعت پاکوار اللہ پا کتاب بانے رہے جماعت پاکوار پدے نہیں چاہیے رنگ پک کھولو کا اگم جماعت دا نور چکم دل دا جماعتوں نے یا پا کتا کالون نو لگو نا دا نا رہے جماعت پاکوار عبادے دا اللہ پا کتاب بانے رہے ابن کثیر دی کلی گی پسورت بقرہ دا ہر نمبر دو ایک سو تیر دنان دے چی دو جماعت آبادے پدے نہیں تو آبادے کھولو کا یا پک چٹائے نہیں کھولو کا کالی نہ کھولو گو لیٹو نہ پکولو نا جماعت آبادے دا اللہ پہ کتاب دے لکہ یہ حدیث کی مرادی یہ جو کہیں تعالیٰ ناس زمان قریب جب خلق بان بے زمان راشی چلاب کا اسلام اللہ ہے اسم دا اسلام بنو پا جاو دا مسلمان نور پا تنیش اسلام وائی ستا ولاب کا من القرآن اللہ رسم ہوں ارے قرآن میں صرف رسم پارچی جاؤ حفت میں کر دے یا میرا تجوید کر دے نور پتہ بوئی نہیں چاہیے کس دی یا رسم ارسم نمرا الفاظ سے شرپا تو پاس الفاظ بخار رٹا وہی مانے تھا بے خیال نہ کہنے میں ضرورت ہوتا نو مساج نو عام رکھتے داخل جمع تو بخلی آبادی دا آبادہ پیسیت بانے وہی خراب نر خدا او بروانی په اعتبار دی دا الله کتاب دا الله کتاب پکنی علماء هم دا خرگو مدیان چکلی شر من تخت آدمی سما دا اسمان دا لاندی بدترین مخلوق بدا خارج چی پا جماعت دا اللہ کتاب نبیانی ذکر آم چی کم مولا قرآن نبیان پا زمود نکی گی مکوی ورپسی کم مولا تا توحید نبیان دا پا زمود نکی گی دا آمی مسئلی خوار سو کولی شی او تبلیغیان هم لگا تو خدان تعلیم باید تو توحید بیانو کن قرآن بیانو تو پس رموز مکوی چی توحید نیشه بیانو ره اب قرآن نبیانی پا جماعت کن علماء هم شر من تخت آدیم سما د دغه جماعتون د خلکو مدیان علما چې که متوی پټکو والتا دا به د اسمان د لاندې زمکې سبا بدترین مخلوق یې دا زما خبره نه ده پنج پیرو نه ده لاورو ده دا د پیغمبر خبره ده او پیغمبر د بوامانت هوا پیغمبر ځان نه خبره نه ده ورته الله ویلو من عندهم تخرج الفتنه دا پکه د دې مولیانو نه چې قرآن نه بیانوي په جماعت دی نه فتنې راوځي د شرک فتنې د بدعت فتنې د ګن چې څه دي څه ګندۍ نه پیدا کېږي که نه نو ګورې که نه الا من شاء الله یو به بعد خلق اکثریت به دا شانتي من علم تخرج فتنته وفيهم تعود او دا فتنې په دی کې بیا واپس کېږي دی به خلق په فتنو کې مبتلا کوي په شرکات به د بدعاتو کې د قرآن نه بیاړي غټه فتنه د قرآن او په دی کې به نور دی به قرآن نه پي تاسو وګوره ورته خیر نو د جومات پاکوالی چې کوم دی دا په څه باندې دا الله په کتاب باندې وطاهر بیتیا اپاکا پاکا زما کور هلته وی طاهرا وی طاهرا هلته دواړو دلته یوازې برنګ مرسان ته طاهر بیتیا اپاکا کور زما لطوایفین دپاره د طواف کوونکو دپاره د قیام کوونکو یا دپاره د مسافرو دپاره د مقیمو ورکو دپاره د رکو کوونکو دپاره سجده کوونکو وادن فی الناس اعلان کړه په خلکو بالحج پراتو د حج باندې اعلان کا جو خلق راشی حجو کئی در بیت اللہ یا تو کرادی بتا رجارا پیدل دور شو کئی پیدل برا دی کاس سرلی والا کل دامر اپا ہر یو تازای او خبانی اکا طاقتی کل کل سورلوبان والا کل تازای او خجو دا لکن صاحب لین کردر بانی چا سر را دی تو گھٹو گھٹو گھٹو کی برا دی یادون کی برا دی یا تی نرادی با راتی دادی با دا د هر یو فج پلنی لار عمیق جوړ نه لار دې پلنی وته مو وی عمیق وته مو یو نره غو نه پوله باندې تر وان شي د سمو د چیر شي هغه پلن شي هغه په کته باندې په خپل تر او ته دوری ته ونه کته لار مطلب چې ډیر خلک برا دي دا لار به پلن شي وی او دا رنګ خپل جیو شي به د خلکو د دورا د دوی لیا شدو منافع الناس دی فار چې حاضر شي پادو ته لهم چې دی لري فائدې څه دي چې یو موس په فصل دی هر بار پکې یو فصل یو لاکھ باندې دی یاد کینو د الله په هغه روز مقرر کړو په هغه باندې چې ورکړې موږ دوی ته یعنی په چارپایانو باندې قرباني وکړي هغه روز مقرر د اختر هغه ورځ دی فقولو نقرئ من هدینا واطعم باعثا او خروئ په ناامیده باندې مختاج باندې یو مختاج وي چې هغه امید وي څه ناڅه یو داسې چې هغه نا امیده وي هغه نا امید په یاد کړي دا امید هغه له ورکوه چې چا نه سوال نه کوي ثم یقضوا تفتهم بیا خامخا لرې دي کې خیری خپل نه خیری دوه قسمه دي یو خیری ظاهري دی یو باطني دی باطني معنوي ورته ویلی شي خیری ظاهري لکه ویښته د ترکونو وخورئ لاندې ویښته وخورئ نوکونه دې واخلي دا دې وکړي او یو خیره باطني دی دننه ګن دی دا زړه کېږي بل څوک مشکل شي او دا تا غوښ شي بل څوک رحمت کېدو هغه خیره هم ځانه لرې کړه د شرک هغه ولیوفو نذورهم خامخا پوره دي کې هغه احکام چې په ځان لازم کړي وي تا چې هلته لبیک نو دې تا خبر تاسو کړه تا په ځان لازم کړه الله تا کور کې حاضر ما بیا حاضر ما تا دا وی دی که تا واده وکړه چې د بل چا دربار ته په دې خیال نه دمه تبرک په خیال باندې بیت الله غونې چې هلته هغې نه به تاوېږم او ګټې به ښکلم او دې که تا توره ګټه ښکل کړه نو دې که تا دا واده وکړه چې الله دې نه بعد به د بل د درګاه ګټې نه ښکلومه نو مه ښکلو اوسه دارن دلته دې ابي زمزم کو د تبرک وبو نه د بابا په دربار ته د تبرک وبو بیا سکي ګور ته تبرک وبو مد کړی دا پوره کوي هغه احکام چې بزاندې نظر هغه حکم ته وای چې الله په فرض کړی نه یې د په ځان فرض کړی نظر دې ته لکه ورته ما نه ختو کی کنه دا به کومه نو به پوره کړي نو دا رنګ ته ان دار کې غیر ارادي تور ته دا وعده کړی چې زه به بیا د بل کور ته ثواب نه کومه ته به چې ګټ نه کومه ته به او به تبر نور ته نه کومه دا پوره کړي کنه ولې توفی به به بل بیت العتیق اخامغه ثواب دیو کی دا کور عتیق زور نه قدیم یا عتیق آزاد د جواب رونه الله آزاد کړی شل قران رحمت الله علی چې د تل نه تر هغه شیخ ابراهیم اتوی خلک وی اسم القران من شیخ پاکستانی شیخ القران راشی یو عالم د پاکستان راځي د په نوې تر نه قران ورغی د شیخ رحمت الله علی دا آیات ویل خطبه ویل بیا دا آیات ویل وی خلک مسلمانانو تاسو راغلی خپل نور هندستان نه پاکستان نه یا افغانستان نو ستاسو په دې کې غټه باندې نو خپل او نو نه به تاسو شو کنه ستاسو یال درته د تور غټه نه شي د تور غټه خورولې تاسو راله دا به مشکل نو ته به نه دي چې نو خپل کړې خدا دې کې تا دا وعده وکړه چې تا دې کور ته وابه چې په وړاندې تا دا وعده لرو سره وکړه چې زبند د بل څه کور ته وابه کوم نه قبر نه نه چا دې پیر نه چا ته وابه ني او تا دا وعده وکړه زبند بیا غټ نه خپلم چې نه په دان غټ هم چې د قبر او تا دا وعده وکړه چې دا به کوم ده نو اند نور چا وبو ته وته متبرخ وبنو اما نو تا دا پوره کوي کنه اوسه دا ته ویل په خپل جبه کې دی پوهه کړه خلک په پښتو شیخ دا بیان کړو ذالک دا احکام چې بیان شو دا احکام لازم دي او مې وایم حرمات الله او چا چې تعظیم کو دا عزت مند دا الله کا جماعت دے کا عالم دے کا بل څه دی او هو خرون دا تعظیم غره دا د فائدہ ده پنی در عبد زبان دی او هل لکم الانعام راک رشی تعالی چار پایان الا ما تلا علیکم او هل لکم الانعام رد پتارمیناتو عباد والا ونشاء اللہ کا روا دے نولی بندے الا ما تلا علیکم رد پا دو پا تحرمات اللہ والا بانے چاہ لکا چی الا ما مگر ندی حلال آگا چی بیان چی پتا او سا کم چی اللہ بیان دا گھڑی بیان کری چی آرام دی آگا بنا خوری لکا وی دغا شوا مردار شوا وینا شوا او دا خندیر غاقا شوا دا بابا مندق شوا بنا خوری نو پر یو آیت که اوہل لکم الانام پر ایک رد تحرمات اللہ مکو ارد تحریمات العباد هم که اول که رد تحریمات العباد دویم که رد تحریمات بیان تحریمات الله فاجتا نور رجتا نوزان ساتا اید غلونا من بیانی دا بیانی دا در رجت بیان که در رجت سیده یعنی در درگاون اقا غل یو نجس ده نجس هم پلیت شده فاقا نجس اقا پلیت هاش دانه بینید لکه سپیشم یو نه یو رجست رجست هغه پلیتی یعنی بویم دی لکه غل سوٹا گن نو دا بابا درگرس که پراسی دا گوره غل دی سوٹا دا بوی تی دی وجتنو قول دور آزان ساتی دوی نا دروغونا دا دروغونا چا مشکل گوشا دا داتا دا غوث دا زانو ساتی دا یعنی رد که دی شرک پیلی اینم زانو ساتی دی دا غل نو خوری گوره مخ صورت که تیرشو صورت انام که ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لا فسق وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتم انكم لمشركون يكتب كيس كي امخر اذا اغنى شيء لا نبي وانا غير الله فنو باني كري دا فسق ده وان الشياطين كان شيطانا جدي وتوتي جي خصوصان دي جنگ كتا ترى تقول وي تعالوا تقولوا وغرت غد غد تسباي واي سپیوائے اب یاوائی وین دیو جا اخبر وسوسی چی اخبر شیطان اخبر دوستان تا دیو جا دلو کما شیطان سر جگڑو کی سورت ہے انام ایک سوی کس نبرا ویاوائی وین اتا تموم کتا دی دی همان تا تا تا غلو نوی کتا دی جا خواہ حلوارا ادا خریجی دی نو انکم یقینا تاسو ان تاکید کوم مدید د خطاب تاکید جمع انکم لام د تاکید انکم لامین المشرکین مشرکین جمع تاسو مشرکان دی نه چې و کو دی خورا خورا رستو ده که تا دی ته غول نه وی نو ته مشرکین الله وای فجتنبو رجتا ځان سره د هغه غولو نه چې درګاونو کې پراته دي وجتنبو قولا دور اوس چې زموږ ملګري دا درګاه ته ورځي چې ټیک به د غولو بې ور راځي خو مخکې موږ نه پوهېدو مخکې خو ته نه پوهېده که ستا سپېمې باندې یو که نه قرآن د سپېمې کلاو کړه اوس چې ورشي دغه درګاه تا د بس خام یې قدا نه راځي بالکل ته پکې اودرېدی نه شي یو سکنډ به هم نه شي اودرېدی ادې پکې ولې خوشحاله دا سپېمې باندې دي دا بوی په هغې باندې نه لګي وجتنبو قولا دورا خنفاء خنفاء یا خدا خبر دے دکانا محمود پا یعنی کونو خنفاء للہ شی تاسو رد کون کی د تشرک بیان کون توحید للہ خادا اللہ دا پارا غیر مشرکین پدا تے آل کے جنہی عیسیدار جوڑ کن دا اللہ سلام واشا دا دا غمق کن فجد بین رشت دا غینا حال موقت را په داسې حال کې خنفاء یا دا حال موقت دی په دوه معنا لومړی معنا خون خبر دی د خنفاء د خبر د کان محذوفه دی یکونو خنفاء لله یا دا حال موقت دی فجد رشته یعنی ځان وساتئ د ګندګۍ د برم ځان وساتئ د وینا دروغ نه په داسې حال کې چې رد کوونکي د شرک به بیان کړي پوه شوې پوه شوې او غیر مشرکین په داسې حال کې چې صدار نه جوړوونکی وبید الله سره دا همیشه اوس چې چا شرک دا مثال وګوره بیا ومن شرک بالله او چا چې شرک دا صدار ګورو الله سره چې مشکل شو دا تا په کانو ګویا کې دې خر را پیو د برنه دې په اوچت مقام باندې فائزو لا اله الا الله دې ویلو اوچت مقام باندې فائز شو دا الله مقرب او چې دوی چې لیدونه را مده شي آیا سجده وکړه بل ته نو خره مې سما راوغورځېد بره نه لا ذله ته غورځې پسته ته فتحته په تویره نو بسمې بپېښودله مارغانو او تحبیرو یا وغورځېدله هوا په هغه ځای جور کې کښته کې عجیبه مثال دی توحید یې منلی و دې په اوچت مقام باندې پایدو فرښتو سره ده ملګرتیا چې شرک یې وکړه نو وغورځېده ګند ته وغورځېده دلته ګنده وقرځېدې بس هغه مرغان دا ډینګان مینګان که غرام خواره د قرنګه هغه مجوران مجوران پرې راپنډ شي دغه مرغان کله ولې ښځې باندې ګوت دقه لاس لګي کله په ده باندې پیسې ته هم خوري ښه مثال دی مریضان یا چېرته په لار باندې چې ځي اکثر باباګان په غرونو کې نو بس ګاډې واوړي بس بیا ته کته وګورځېږي اته باب راشي ذلک امر الله دا حکم د الله دی وما عظم شعائر الله اچھا تعظیم کرده عزت مند ده الله فا انها یقینا دا تعظیم شعائر الله من تقوى القلوب دا درون دا تقوى نره جیسی کم را که تقوائی امن شعائر الله عزت که شعائر الله جمعتون شعائر الله خوش موعدین جمعتون مشرکان و غنا خو اخو در مثال ندی یا رسول الله قول صلی اللہ مولا او جمعت دینا نو اچھا قرآن پر کنی بیجن بس قرآن بس جمعتی یقینا دا تعدیل شهر الله من تقوى القلوب تا پاکوال لرون کم رو چه پاکی آئی که بس شهر الله عزت بین شهر الله که طول چه سری که جماعت دا که مبارد دا که قربانه دی وغیره لکم پیا تعدیل پده تعدیل شهر الله که فائدی دی تر نیتی مقربانه پوره سو ماما خیر الله بیازای دا حلالی دا دی قربانه الان بیت الاتیق اکور زور پخوانی تاره یعنی مینا شریف ربه الاله ولکل امت جعلنا منسکن اده پار داره امت گردوله منگا قربانی منسک یا امت داره پا مانا قربانی یا ضرب ده زائد قربانه گردوله منگا زائد قربانه لیس کس مالا ده پر چیاد کنم دالا باقا من شورکر ده دالا من بحیمت الانام ده چربان بحیمه عام ده او انام ته خاص ده هر څلور خپو والا چی هغه بهیمه ده که الال ده که مردار ده الانه که ده زنګل ده که ده کلی ده او نام چې وخا د کلو اثر لکه می خاص سنډا وای چيله وا دي منتکنه خا په وای مو ته پایلا کوم دا ودا پته تفریق کړي د شرک اعتقادي بیان شروع شرک فعلی ا تفریق یو کړه شرک اعتقادي چې اجت را مو یو داده یو الله نو بیا د ولی ورکو کوم بختانه پایلا کوم دا واخره نجت ورو استاد نجت ورو دی کیو پلو اسلمو نو دی ښه دی الله ته غاړه کې دی یو الله رحمت کوي او بشر مخبتین حضر کا جن کوم کوتا الله تا تجز کوي مخبتین اجد کوم کې الله تا کتا نه کرجات کوي شي الله وجد قرو په ير شیرو نه دی رکی ير راشي چې دا خو په دې عمل بکومه وصابر اکلا کې دون کې پاغه مو سبن شو رسول دې په دې مسره کې تکلیف برا دي نو تکلیف به صبر مکه والمقيم الصلاه اجر کول کې مو دا امور مصلحه پکراله او بعد دا مال څور کې مو خرج به مکه والبدن بیا بیان د نظر لله دا لا نظر والبدن او اوخه ګردول مونږه الله کوم تاسو تابعدار من شهر الله داده عزت مند د الله دی له عزت ورکړه لکم فی آخر تاسو په دې کې خیر دی دې په عزت ورکول کې پس پس الله علیها یاد کړو د الله په دې باندې الالو اخی ثواب په داسې چې خسر به وي یعنی خلص اروي الالو یا ثواب چې په دریو خپو باندې ایا خپل او تل کنه ساپنه هغه استه مساپن وایي چې یو خپل چته نیولې مال زو چې راخی دا چې کوم په دې بیا ما نو ثواب دی په داسې حال کې چې تابعدار خپل ول تړلې دی پیدا وجبات کرتی اولگی پدمکا بانی جنوب اڑخ دی یعنی اور دی گی او ساتی او دی او سرمن تیو باسی و کلون اخری دینا واتمن قانیا او خروی پا نگ اختون کی بانی والموتر اپا اختون کی نگ اختون کی مخ کا تکر عزتمند دی عزتمند دا عزت ورکا ولوار ورکا اچھا غواری غرم ورکا والا رس آرس تو کم کدار کس کرنا دکرنگی تابکر منگا داو خا سادو پارا کله نو تابع کوم پسل کا سبه اوخه ته قابو کړی شي نه شي قابو کوله ځکه دور اوخ په اوخ یو دور دور لوی طاقت هم دي دلې کراچۍ کې د کراچۍ کوم نو څنګه څو خپل وای راغلو ټکونو والو نو هغه سوال دی افکر د لاړه مال تک دیلی مارکیټ سره باید د ټکونو ځای اډوا زه چې لاړه م باران شو نو یو ټکو لاړو ډک 200 بوجه په پرتې غټه او دوخه دوخان یو ټریلر دوخان ټریلر دی خدا پای باندې سل 200 یو نیم سل پر بوجه دوه منی هغه ون خطا غدا ټرک ته ير ته تنو کار او بن ټرک سره د لوډ داسې روانه کړه چې دې په دماغ باندې په یو لګو زور وکړ مته د ځاله بچا دا اوخه ډیر لوی طاقت ته بوخه دا دا چانچ پنجو دا ډیر لوی طاقت ورشه نو دا وتا قابو کړم می خدای شي قابو کړو نو خو یې څنګه قابو کړو چې می خوادل سری شي سری وتا نه بیانې نو بیا یې پټول کله شي قابو کوله بعد دا یو دغه دا چې لر نه پټو په کولی بعد دغه طریقې دا نو قابو کې بیان نه په لاس راځم لا کوته نو ته په کلی کې وم اکه کوې نه راغلم په جوړه اس میر دی هم زموږ د تاریخ خپل دی عبد العزيز لالاري او څومره شي دی تقریبا ټول اندغه یو می خوانه هغه موږ ته په نو زیاد هغه دا راغلی ودن په دې علاقه باندې نو موږ ورپسې لکان منډي وولي وولي داسې لاړه دغه ته تن کوی ته تن کوی نه مرو به موږ ته واپس راړو بس هغه چا کو هغه چې ورالی او سړی په کټ ونه چې کټ به ونده اوچت به وویشته لاندې به راخلاص خو دا خوڅو کې مړه کړي نه وه یا چې بیا عبدالعزیز دادان ما ته یا تاسو بد کار کړی ما ولې ویشتې به دې وکړم دا خوڅو کې مړه کړی مردم قبو ته نه کړې بلار به اوخه میخه نو دا به دا الله تابع کړي دي یو دي چې روایه چې ولاله کې تاسو تړه تعالی که سړی به برابر کې سړی او د اوخه په سلام یې څنګه طاقت نشته خو چې خو وایي څه خو وکړي کنه هغه بي غمه پرته ایتا ته دا الله تابع کړي دا کثار کا ته خرنا علاکم دا کړه تابع کړه موږ دا اوخه تاسو لا هم غا ته شکر وکړي دا الله او ترغیب ورکړي صحیح نیت ته لا لین الله لحومها هرگز نرسیږي الله ته غوښې د دې او نه وینې د دې لیکن رسیږي الله ته تقوا ستاسو نه یعنی انسان نیت اراده الله ته رسي که ته ډېر ښکلي سړي و الله کې چې نیت دې غلط وي څه فایده چې صحیح نیت دي نو کارنګه سار دی الله کې فایده ته رسي نه الله غوښې ګوري نه ویني بس ته هغه تقوا ګوري چې ته الله په رضا لپاره کې کریا لپاره کې قدار کا دکر میں سکرات آپ اکڑے منگا دا خطا اللہ تکو لتکو لتقبر اللہ دے بات لوی گن اللہ پا وان تو توفیق در کرے تا صد ایمان او بشر مخسنین حضرت ورک نیکی کون کو تا مبارک شے نیکی کون کی دالا پنو چور کھے گا تر دیو کنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله وينصره إن الله لقوي عزيز الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للذين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يأكلون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلى الله المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور جزاك الله مقصد صورت حج نہ پریشد پہلی اشر پہلی سرکم سرو مسلم مطالعہ کی دی تحریمات اللہ تحریمات العباد نظر اللہ نظر العباد داغی تفصیل کی صورت پہ پینزو اسو کی تقسیم دے تدیر پر دری سے بیان شوی دی اور دیر آنا سرور میں عیسیٰ ترکم چی قاری سے تلاواتو کا پدی عیسیٰ کے پدی عیسیٰ کے اول تمہید دے دپار جہاد سر دے علت دے جہاد نا بیا ترغیب ورکے جہاد تا حکم دے قتال کہیں بیا تسلی مجاہد تا تخویب دنیاوی چے سوک جہاد نا کہیں اب بیان دمور مصلحہ اول آیت بطور تمہید دے چے دہر المرض مسئلہ بیان کا اوسم کنو نیو نبیا سے جہاد کا ان الله يدافع اغن الله دپکای شر د مؤمنانا دا کتن شر کان دپکای الله شر د کافرانو د مؤمنانا ته مطلب کا الله ولا شر دپکای کتا ته خلق را پاتې ک په خپل باندې مقابله کای ان الله یخن الله دا الا د جهاد کولو چدا الله بدش جهاد وسرو کا یخن الله چې مين نه کوي دا هر یو خوان خوان مداهن کپور ناشکرا مخالف مسل یو مداهن دی چې مسل نه کوي یو انکار کوي دا نشته نو دې دا د الله دشمنان دي نو مسله بیان کوي جهاد وسرو کا اذن الذين اجاتو کرشو د فردا اذن القتال دته کې اجاتو کرې د چې د جنگ هغه کسان ته قاتلون چې چایسا جنگ کول شي کافران موږ سره جنگ کوي که موږ خو نه کوو موږ خو ښه خلک یو هغې را پسې راځي کافران مشرکان موږ قرآن بیانو هغې راځي موږ سره جنگ کوي چې هغې راځي نو جنگ ورسره وکوي اذن القتالو اجازه کړی شو وکړی شو د جنگ هغه کسانو ته یقاتلونه چې جنگ ورسره کولی شي وجه بیانوي ولې بیان هم ظلم وو په دې وجه دی د مظلومان ظلم کوي د قرآن منې کوي ظلم کوي شرکیات کوي ستا خلاف کوي نو جنگ ورسره کوي وان الله یقینا الله علی نصرهم په امدادي مؤمنانو باندې د مجاهدینو باندې لقدیر قدرت لرونکی الله پر امداد کوي الذین هغه کسان چې ویستو کورونو دینه بغیر حق نه بغیر څه جرم نه الا مگر جرم دا و چې ای یقولو چې وای دی ربنا الله رب څنګه الله د دې جرم دار دی وی یو الله رحمت کوي بس څنګه جرم دا کوي وای دی وای چې یو الله اول دا بابا غان سره دی رقیبونه را پټ لکوایي ہے جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے زما خدا کو زمان را شی بھی گوری ہندوستان کے دور اولیاء دی قدم پہ قدم اولیاء دی اکبر وچ یو اللہ رحمت کی رپورٹ کرو نو دے مدم گناہ دار جو گو یو اللہ رحمت کی تا اللہ کتاب تو نور کتاب نو پری دی تا اللہ کی دی وہ گورے تا مدرسے اسی دا لولی علماء اسی دی جنگ نے جوڑ کڑی ولولا تسلی ولولا قل الناس بعضهم ببعض او کجر نوی دا پا کول دا اللہ بعض مشرکان پا بعض موحدین و مجاہدین بانے اللہ مجاہدین پیدا کئی لہو دیمت توامعو نخامقا نرول شیبا بی گرجی دا عیسائیانو و بیعون او کنیسی دا یہودیانو و صلواتون عباد خانی دا مجوسیانو و مساجد جمعتون دا مسلمانو شیادوش بای کنم دا اللہ دیر دا اللہ کتاب پا بیانی کچر مجاہدین نو نو تا تا جماعت کی مزم نو کرے اس بانو کرے تا مجاہدینو کمال دے صاحب کرام مجاہدینو پٹو دنیا بانے اگر دل دان شہید کو بچی سے شیطان روین تو کرے ہم شیطان تروا سو نو تم لوگ کوشش کر کنا کچر اگے نو دل دبا اسلام چرتا دارن کے پدی داش اکبر علماء اللہ نے پیدا کولے پدی ملک شی قرآن نے پیدا شوے نو تا دا مسئله به کوم نه ده کول موږ موږ ته نو موږ خو نو ده کړ موږ چې خدا نو اوس هم نه کوي اوس هم نه کوي انا نش پیتا ته اکه ته کار موږ خو دې به کوفر چې دا مسئله سو کوي چې قران امي امي ته بیان دي دا کافر کیږي په اوس هم نه کوي دا خو شر قران لا پیدا کوي مقابله کوي دا الله اختان او اخرتی شو دا مجاهدین پیدا یو وخت په وخت باندې د شیخ باور او اولاد روحاني اولاد کیو الله پیدا کړ او سلوی کې مې الله پیدا کړی پیدا کړی ولولا ذب الله ناس ذب الله ان ذا کرنه دا په کول خلق الله د خلق لا بعد مشرکان په بعد موحدین او مجاهدین کنه ودا له دې ما ثواب یو قام خل لړول شي به وي ګرځي د انسانو هندستان کې او ګرځوا چاته یو لک بابا ته یو کاکا ته یې بابا شغوي الہی خانے انگریز گرجا یہ گرجا ہے یہ گرجا ہے یہ گرجا یادہ انگریزان کورن روان کے آ یہ گرجا ہے یہ گرجا دا گرجا دا او گرجا ہے گرجا ادی غردی غردی دلی نیچتے پکسا و بیاون او کنیسی دی یہودیانو عباد خانے و صلواتون او جمع او عباد خانے دا مجوسانو و منتاجو ا جماعتوں چیا دوش بھائی کے نوم دالا نوم دالا کتاب دالا توحید دالا دیر دیر و اعلان سن اللہ میں سرو خام خواه امداد که اللہ دا چاہ چوک امداد که دا اللہ این دا اللہ دا دینا چوک دا اللہ دین خدمت امداد که که پا خلی بان بیان که او که پا لاتو که که پیسو بان که اللہ دا امداد که یقین اللہ اللہ قویون خام خواه قوی دے خواله کولشی او عزیز دے که اشتا بدلہ مغسته شی خطا تفریقی اللہ دینا دا امدادیان دا اللہ دا دینا آقا کسان دی کرچی دیسے قدرت ور کرشی پا دنیا کے بادشاہان شی مشران شی مقام و صلات جرکی با موند ورکی با ذکات او کم بکی پا کارون شریعت کنی موجود امنا بکی دا کارون نا چخے چی شریعت کنی موجود منکر اور اللہ لے انجام دا رٹول کارون پیسا لے شیخ با پریدہ باندھے چی مولیان تا حکومت ملاو شودلتا نو کل امر کل موز جاری کو کل امر بالمعروف کرو مطلب دا چی دا دا آقا نی دی ادا اللہ دین دا پیسو دا پارا دی کم چې د الله دین د خدمت لپاره پاتې دي نو که دوی قدرت راغی نو په عمل کې به قرآن سنت جاری کوي او دارنګې موز امر بالمعروف دا دغه به شروع کوي خامخام ویو که دوی بیا تسلی او تخویب منکر ته او که دوی دروجن کوي تاسې ځان نه لګیا دی وقد کذبت قوم تکذیب کړو مخکې دی نه قوم د نوح علیه السلام د نوح علیه السلام او عادیان د عود علیه السلام سمودیان د عصا علیه السلام او قوم د ابراهیم علیه السلام د قوم د ابراهیم علیه السلام و قوم لوط اقوم دو لوت اسلاما تقذیب کرو دو لوت اسلاما و اصحاب مدین او جنگای والا دو شعب علیہ السلام و قدی و موسیٰ ادر رجن کرشو موسیٰ علیہ السلام پا عملیت لیل کافرین مولت مرک و منکرین تا بیا میونی و لغی نو تباشون فکر بگو رہا سرنگو نکیری دما عذابا یا انکارون دا انکار دا مسلینا بیا تخویف دنیا جی پکای من قرتن اتون دې د کلو والا ونه اهلکنا لا کریم غلا و یزار تم حال چې دا دا مشرکان و هيا خاویتون دا پریوت دي علا ورشه پخپرو چتون باندې یا رب ما د ما سره چتون و بیر موال معطل او کوی دي شړ پات شي وی کوی دي سوک ته بنا باسي تا د مدار شړ پات شي مشرکان و قطر مشید او مانه چونګه چې شړې پات شې دي خپل مې سي روپیا ته جن ان دي ګرځې دا مشرکان په دنیا کې که ګرځې دي نو دي نشي دي دې په اړه نه چې سوچو کې پاګې سره اول تبا شو دا کړی یاد شي دې وګونه چې اورل کې پاګې باندې چانه ته پوز دا اول تبا شو نو په نه یقینا قصه دا ده ها زمير قصه یقین قصه دا ده چې لا تعمل ابصار ندی رندې سترګې د سر سر تی ٹھیک دی خدا پیدا نہ رکھے والا کہ تامل قلوب اللطیف صدور لیکن راندی رڑو نہ آگا چھ پسینو کی دی دیتا تمکین وئی دا کڑ خواہ تی پسینہ کی خودی رہ وانے دا مجاہد کول ذکر کر منگا اوی لی کل انسان اربا اویون اینان فی راسی لی دنیا ہو و اینان فی قلبی او دوستر پڑکے لی آخرتی ہیں بیاوی پا ان امیت عین راسی ہیں کچھ در سر سر گرندی پاتشی و اب سر غینا قلب ہوں او در رستر گی نوی رندی نو لم یا دروش شاہ تتا نقصان در سی بیا او کچھاری در رستر گی رندی شوی او که سر سترګې وي نو دا فایده نه شي ورکولی نو دلته هم وایي ولاکن ته فاینه یقینا کیسه دا ده چې ړاندې نه دي سترګې د سر لیکن ړاندې دي ړونه چې هغه چې پسې نو کې دي بیا دا جرم وستا جرم که بل عذاب په تلوار سره غواړي تانه عذاب اچرې خلاف نه کوي الله د خپلې وادې را بشي باندې خیر دی وعده الله ویلي ده چې څوک د قرآن خلاف کوي تباه کوم بیې څوک شر کوي تباه کوم را بشي خیر دی وایي نه یومان یقین یو اغرواد دا دا پنیر درفتا پشان دا ضرور کرنه دا نشتا توش میره دیده که دا کنایه دا دا شدت دا عذاب نا تاکه چه کماروز بان تکلیبی سردی دا پسردی اگده شی بل دا که را دی علیب لا ممسیج دا که دا شان آیات دیتا گوره لگا یوشتم سپاره آیت نور پینزم یدبر امر من سماء الى الارض ثم يعرج اليه بي بیا خیجی الله تا اعمال ما مخلوقات په غلم حکې چې دا اندازه داغې زر کلونه دا نشتا شمیرې دلته هم زر کلونه ویلي دا کنایه ده څه نه د الله د طاقت نه چې الله وګوره هغه فرښتې دور طاقت ورکړی دی چې په یو لمحه کې یو کش کې راشي هلته که عام سړی په دې دغه ځای توی کوي که نه نو په درمیانه رفتار باندې نو زر کاله به تیر شپه ورځ لګي هلته به ورسېده او الله دور طاقت ورکړی فرښتې ده چې هغه یو کش کې ځي یو کش کې راځي د انسان د زرو کالو هغه رفتار دی کوم دی هغه په یو لمحه کې یو منټ نیم کې به وایي نو الله نن ته دا د ښکاري چې ما مخلوق دور طاقت ورکړی د الله به طاقت اندازه وی نو که بل دا کړه حدیث سورته سورته معارج کې دغه کم کړه معارج دی که نه 29 پاره هلته 50,000 طالب دي سال سالم بازدامی واقعا دل کافی نیست دیتا دا پی من اللہ دل مارج تضب ملائکت روحو خیج ملائکی او جروی من الیه دا مقام تا پا غلام حکی این چی دان دا دا غی 15 کالا یعنی دا و سال دا 15 کالا دا عالم غیب دا شاید عالم شاید چی که پوله دا کنا نو آغی تا که یو سره زی نو چې 15 کال مسلسل شپه ورځ روان دمه پکې نه کوي ایله به ورته ورسېږي او جبرائیل امین هغه دم په کش کې خېږي نو دې دا کې په دې بابندار ده او دې دا کې سور حج کې وایي دا کې نه ده سخته نه لکه په سړي باندې چې دا روژه څوکر سور اوږده شي چې موږ باندې خو نه اوږدېږي موږ باندې خو لنډی او ګورو چې خدای پاک دا به ګړی لږ ودرو چې موږ سبق وو او کوم چې د قرآن نه بهر دي نو هغې خو دې د ګړی ته ګوري چې څه دا اوړي څه مار به دا پوره کېږي نو سخته شي په او یقین یو ورځ په نیز رب ته په شان د زرو کلونو دا نه تاسو یې شمېرئ یا دې نه مراد دا هم کېدی شي چې آسماني ورځ ته مراد ده آسماني ورځ دم دی د زرو کالو فقیم قریتنه بیا تخوی او تور ډېرې د کلوالو نه عملیتو لا چې مولت ورکړه ما ته پوره مې نه ونیو دي وایي ظالمتون حال دا چې د ظالمان بیا مې ونیول نو که تی نه نه نیول نیمې بدې ویلی المصر ما ته واپس یې اوس اس بعد رسالت ترغیب بیان تا وای او خلکو انما انا لکم نذر مبین یقینا زه یم ستاسو لپاره یره ورکوونکی ښکاره والذین آمنوا بشارت منونکو ته او بیان کوونکو ته والذین آمنوا فساخرن چې ومن له مسله مسله هم منله چې بیان یې وکړه یا مسله هم منله عقیده ټیکه کړه عملو کنه یک بل ته وي اللهم اغفر لهم خاص دې لپاره بخنه هر څه ته معاف شو ورسخ قرم خاص دې له رزق دې ذاته دا نور به په خو دغه واړي په سوالونو باندې مدرسې دې دا دي ادر بالا دې دا ډوډه ورکړي څوک چې ته توحید بیان کوي قران بیان یې مفت نو الله بدل دې دا ډوډه ورکړي او څنګه سوالونه کوي ان شاء الله تعالی ته کوم مولیان صاحبان قران بیان کوي چې ذلت نه خلاص شي دې سوالونه نه خلاص شي ارث والله دې درکې اوس تخریب دنیاوی ولذین صافیاتنا دنیاوی دې واخرې او خره دې هغه ځان چې کوچ کړي څنګه پاتون مواجدین د پاره کمزور کړي خو چې قران کمزور کوي مړی اوري قران وای مړی نه اوري دې اوري ادا قران وای د الله په نوم نه ورده نه په وسیلو وړي د قران آیاتونه کمزور کړي الله په دین پیسې مې ګټي ا دې ګټلې نو الله وای هغه ځان چې کوچ کړي څنګه پاتون کې مواجدین د پاره د کمزوري کولو نو دا کسان جهنمیان دي اوس بیا تسلي تا بیان وکړه خلک درې قسمه شو نو خفه کېږم همیشه د پاره دا قانون دی چې مثلا چا بیان کړی نو خلک درې قسمه شي یو منونکي دي یو نه منونکي یو منافقان شي وما ارسلنا من قبلک من رسول انا لېږلی موږ مخکې ستانه ایسي او پیغمبر الله نبیون یو نبی الا اذا تمنا ورکل چې هغه بیان کړی د الله د کتاب نو القى شیطان غرول شیطان خلکو ته فی امنیتی په باره ده بیان ده ده که چه گوره ده ده سوی ده قول دی ده سوی چه اولیا ایس نیشی کوله ده سر پر لیجا دلو کم چه تا سر جگر و که اصول ده انام آیت نمبر ایک سوی که سوالا فیان تا قول الله ده تا سری ده مالا تعالی نزدیکه یا الله اغا وسوسا چه گوره شیطان دړون د منقادی نه قران دوه قسمه خلک را یو منقادی د الله رضا راغلی انو غیبانی دا شیطان وسو نشله الله د امداد کی یو دیر دا چې وخت پات کو انو پایبان وسو سوچ دی نو لکه ی الله هغه وسوسا چې ګرځي شیطان دړوند مون قادینو نا ثم کوم الله آیات بیا مضبوطی آیاتونه د توحید پړوند مون قادینو کو بیا وی ټیک ده ټیک وی چار سال الله کوي مخلوق عاجز ده ولو علیم حکیم الله په حکمت والا دا یو قسم دی چې مون قاد هو د الله رضا لپاره شیطان وسوسه لري شو او د الله د توحید د لید پر کلک شو دی یو او بل او کيل دا کار لیجال دی په چې وګرځي هغه وسو چې ګرځي شیطان سبب د منافقت د پاره کوم چړون کې دی مراد ایله منافق موږ د چا ومنو او درم او دیر پا اگر چوگر دایی دا مثلا سبب دا گمراهی القاسد قلوب من دا پار دا سخت دون دا غیی چاکم دا ابو جال مرگری اگر وی نیمانو ای کلک شو وی نیمانو دری کسما شو آس نا چه تاوای چه ما دماغ مخالفین بیده مخالفین دا پیغمبران نو وی ناز غالمین پا دیر بانی بعد خلق بکواس کرده وی کچه صورت نجم آیتون رالا اپیراتون اللہ ترودا ومن انتظ تاثر اخرى الکمون ذکر ورغن ساتر کردن قسمت دویزا دا تونی چه نازل شوی شیطان دا نبی علیہ السلام دا خلینا دا سی اتفاضش تلا شو تلک الگرانی کل ارغولا و ان شفاعت هن لترتجا شیطان نبی اسلام د خلینو دا جاری کړ ته سوچ وکړه چې نبی اسلام ویل چې وتل کغرانی قرور د لولي وګدو څټونو والا دا باباګان وای نه شپاتون لر تور د دې نه د امید کې دې شي د شپارت الله ته وکي نو ایدغه دای دې په سجده پریوته مشر وای زنګ ما سره ما نو چې نبی اسلام پوه شو وای دا ما سوې نبی اسلام ډېر پریشان شه دا کسی دی خود درو کسی ولی دو پرشان دا دا اتون راولی گلن چی خیر دی هر پیغمبر سا دا چل چل کرده چی کل پیغمبر بیان کرده دا اگه پا بیان که شیطانان گردورتیا کرده بیا خواهی محفوظه نشوان من جوابو نکو دی اگه صورت درشتن دی پنزور که غالبان صورت نجمع اپا مکه که تقریبا دویم درم کل صورت دی او دا صورت تو ایک سو ست تکنه 103 دا دغه شپږ څوارلس کاله بعد نازل شوی دی نو نبی استغفر الله ګناه هلته کړه او جواب یې دلته تحصیل دلته راغله دا مدني صورت دی که نه اصل کې دې مطلب دا ده چې ته مسله بیانو د تحیل پر مته نو که څوک مني او که څوک نه مني که څوک مذهب نو دا همیشه قانون دی چې چا مطلب بیان کړی نو شیطان دا چل کړی دی وسوسی خط غرون بعد منقاد خلقی نو هغه ومني وای ټیک وای اباده موږ چا ومنو مې پلان کې مولا خدای دی چې موږ چې دار چاغه ما وري وسوسو که چې قران بیا زده کړم بیا وري درته دا چې تاسو ټیسټینګ مو کوي ګوره بعد خلک ټیسټینګ کوي نو ټیسټینګ کې غلط شي قران زده کړه ما نه دغه قبل نه بیا خیر اوري یو کس نه وري قران خو ټیټر خو چې وردی ودا انو بیا چې چا غوري بیا ته پته لګي چې بیا د بل هم واورې نو یاده کوي دش دغه هم ټیکي هلته شیطان وسوسه ور په د کارګر شي نو هغه وایي چې د ده ومنو که دومره منافق پاتې شي او بعد یې وایي نه یې منو لکه ابو جهل غونه کې نو دا درې قسمه خلک به جوړېږي دا تا تسلي چې ته خفه نه شي ګوره بیا ګوره وما ارسلنا من قبلک من رسول نه یې لېږلی موږ مخکې ستا انسي او پیغمبر نه یو نبي رسول ته په اعتبار دی چې پیغام رسول دی او نبي ته په دی چې الله له خبر ورکړی دی خبر یو صفت یو دی الا دا تمام مگر کل چې هغه بیان کړی دی د الله د کتاب تمانا کتاب الله اول للیلی عثمان رضی الله مبارک الله کتاب لسته په اول شپه کې و آخر حال لا قام یعنی په آخر وخت کې بیا هغه تقدیر سره ملا او شهید کړی چې په شپه کې نو تمانا ما لوستله او کله مگر کل چې هغه بیان کړی د الله د کتاب نرق شیطان غرور شیطان خلقو تا فی امنیتی پا بارد بیان ده کې ناکار مولا غرض وسه شو دا سوي ناکار پیر مسله ور دا شیطان مسله ور دی فان تقول الله دا تسلی ده خان نو لري کې الله هغه چې ور دی شیطان هغه وسوسه چې ور دی شیطان چانه زړون د منقادم ناس بیا مضبوطه ی الله دلاله توحید پړون د منقادم خو به ټیک شو ولو علیم حکیم الله په د حکمت والا لکه صورت را د ګور یو آیاتم خو به دا به نور او هغه وخت اوس بیا شو په کار دا موږ راو آیات نمبر 39 یم خو الله ماشا لری کوي الله هغه وسوسه شیطانی چې یو غواړي دړون د منقادم نه وس بیته او مضبوطه الله دا بیان د توحید پړون د منقادینو کې وایند عمر کتاب ادی الله ته دې اتر کی دا د ما هو د صبات نو دا نه تمام لیاج غلا دې پر چې وګرځي کای الله دا کار شیطان پری خره چې وګرځي هغه څه چې ګرځي شیطان سبب د منافقت د پاره دا کار شروع کې مراد ده د بوزدلای د دنیا پرسته او کای الله دا کار چوګر دی وسوتا سبب د کوپر د پاره دا سخت ورون دا کوي یا نه منم وان الله وان ظالم کن ظالمان شي دی خامخه په خلاف درکیم او کله دا کار لیا لمر نه زبا په چپو شو کړن چور رجو تا ایلم چې نو حق دا بیان رښتیاو درفسانه چې خلق درې قسم شي نو خبر سو یو بالکل بیان کړي چې ټول خلق وتره جو ټول ما وعده به ایمان دی یو ځل امام مالک رحمت الله علیه چاته وي وې زمو بارک خلق سو ایم خلق درې قسم دي وې سو کوی جدیر خالم دي سو کوی جدیر یسم نه از وې مړه دا خو اصلي دي یار او الحمدلله وې دا پیغمبران په دا کوم درې قسم کې د خلقه نو چې یو عالم دا نه ارسو خپن نه پوي دا ته کوم دا منافق دي دا سخ بې ایمان انسان دي دې دا خلقو در را کول کوشش کوي د دلار دا کول نه کډالار دا د توحید بیان کا نو دا وخت درې کس ماشي سو واستا مزوري سو مخالف سو مزرب شي نو کای الله دا کار لیالم الذین دې پر چې خار کی زیلم په ما د خار کو اخر جوړ شو دا الهما یا پوشی د معنا پوشی او تر دې ما علما اکبر چې دا بیان حق در بده نو یمونو یقینو کې په دې باندې پته به تلو کړو نو نرم شي مال شي دي بیان تړونه دی یو ایمانی وان الله لا هادي الذي يقن الله لا رخون کې مضبوطه هم کې کسان چې ایمان راوړل په طرف دلار نیغي باندې همیشه به کسان چې انکار کړی توحید نه په میر دې په شک دی بیان نه د قران نه تر دې چې راشي چې قیامت نه تا وای راشي چې عذاب دروازې شانډي به خیره الملک یوم ذل خاقه اختیار پرداران نه پیش شفاعت قاری الملک اختیار پر کہ بھائی خاص اللہ لا اختیار کرو جانا تب یہی اخرو دوزخ تھا یا کم بینا فیصلہ باقی پمین دی کہ فالذین آمنو ہر چا کسان چیو آمنو ایمان را پا کریمہ دو حیر عمرت پا مصد حیر عمرت بانی آمالی کو نیک خلق را بیان کا فجانتون نعمتون کے بھائی او کسان چې انکار کړو د هیل ورمت مسالې نه او تقریب کړو اتون د هیل ورمت دا کړه دی له آزاد رتوا کوونکی او ترغیب جوړتا که څوک دې باندې ګوره بند نشي ګوره ښه هجرت وکړو ګوره بند نشي ملک پرې وکړو قرآن پرې نه دی د هیل ورمت مسالې ګوره بیان پرې نه دی مولوی سیم ولذین هاجروا کسان چې هجرت وکړو په لار د الله کې ثم قتلوا بیا وجل شو یا مړ شو په خپل مرض نو لارزقن الله که جواندی پاشون خامخا خوراک بار کردی تا الله خوراک کوله که جواندی بود اکم روشون حالتا بالا خوراک بار کردی شیدان باشین یقین الله خامخا و بهتر رزقان کن کردی بیشتر تو خوراک لیوت خوراک نمو خامخا دن نبکی دیلا دن نکی دو چه یاردان دی بخ پسند خواه خواه با کیا قیلا و بیشک الله چه ده پواده برداشو الله زالی که ده بیا تفریات کن ده بیانو که الله ومن عاقبه چاچه بدلا وقتا پشانده چه سزار کرده شده تا پاقی بانه رد پیش شده داگه جواب کن نسو ما بغیاره بیا ذاته و شفده بانه بیا غی پدرست شروع کن نو بیا تا بدلا وقتا رد پیو کن نو لانتوان الله خام خام داد بکی دو دا اللہ اللہ وستا مدد کئی تا مسلو کرا دا حیل مرسا پتا ارادو کن نو خیر دے بغیا بیای پر ارد پی کوا اللہ بلی مدد کئی یری گاما ان اللہ لا پون غفور بیشک اللہ ما پی کون کئی بخون کرن ذالک دا بیان دا ترغیب او جہاد تا پا دیو جمان چا اللہ دا اللہ را لگرے پا دیو چا اللہ دا نکیش پا پرواز کئی بیانو کچھ تیری ختمی شی او یو د نکیش راس پچ پک کو دنه کن گورا غاتی تو ہی دم رخر کن ولار شی او بیشک اللہ چرا ریدون کرے لیدون کے دات ذالک بیان اللہ دا بیان کلا پا دیو چا اللہ هو الحق عاد حق نو لہو داتو حق وانما یدون من دونی آغا چرا مات کئی دا مشرکان بیدالان هو الباطل اغدی باطل پیر بابا مارا مارا شای لوی دوانا مارا شای یا رسول اللہ مارا دا طول باطل دا بلن باطل دا جا اولیاء باطل دیگو اکبرت خلکو وان اللہ او بیشک اللہ چرا آغا دی اچاتی مرتبی والا اچاتی مرتبی والا دے بلور پس مخیجو الکبیر لوی شان را کودوی ما بل چاہتا علم تراؤ درم دلیل اتنا گور بیشک اللہ چرا آوری دبار نباران نوگریزم کا تک کشنا یقین اللہ اللہ تیپون خبیر نو تم باران شکنا زمان کا اوچھا دا خلق جاہلان دی دوری پرتی دی نو بیانو کا او چی دخل کلون تازہ شکنا بیشک اللہ لطیپون بارک منہ خبردار دی لہو ما پی سماواتی ما پی دار دا خواد دا اللہ دی آشی آسمانو کدم کی دبل چاپ کسا شیئ نیشتا او بیشک اللہ جی دا اللہ دی غنی او سپات کرشی ودا تو سپینزم داری اتنا گور چې بیشک الله چې ده سخر لکو ما پیر ارض تا بی کړی تا الله چې پدما کا کی دي سب کار کله گیا دي کزنا ور دي کس دي ول پول کت او کیش ټایم تا ادوار کړی دا ته جی روانه په پدریا په امری په حکم دا الله ستا کار کې ویم سکو ستا ما اټین کړی د اسمان ان تقال د پرتون پدما کا باندې الا مگر غردی کے پوکم دا اللہ ندام اللہ کر یو اللہ رحمت کو بے شک اللہ پر خر کو بانے میرو بان لڑی اور میرو بان اس بل دلیل شمگم او دا اللہ دا دی تا دا کئی یوں احیاء کن جواندی کئی تاسو دمور خیٹو بیا بمڑی کی تاسو بیا بجواندی کی تاسو قیامت کے بے شک انسان مشرک انسان لکبور ناشکر قرآن تا نکین دا ویلو مخبا دوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل امت جعلنا من سکنہم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر ودع الی ربک انک لعلی ہدی مستقیم وان جادلوک فقل اللہ اعلم بما تعملون اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم اياتنا قل فانبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب وشئ الله يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز الله يستفي من الملائكه رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير جزاك الله مقصد سورة حج نفي شرك فعلي او دي سر چکم سرور مسلی تڑلی دي متعلق دي داغی وضاحت تحریمات اللہ تحریمات العباد نور اللہ نور العباد دیکھ دو جائز نبانا درما ادو نا جائز دو سرما سورت پہ پینزوئی سو کے بیان بیانی گی ترجیح پر سرور اسی پورا شو وہ دعات نمبر چیاں تھڑنا پینزم ہی سرا دا ترخر پورا دیکھ اول دعوت ذکر سورت په دویم ځل باندې چې ته تبلیغ او دارنګ بیا ترغیب ورکوي تبلیغ ته د الله کتاب بیا دجر مشرکان ته او بیا دجر مخرین د قرآن ته بیا مثال پیښ د پاره د مشرکان د پیرانو او د هغې په آخر کې آخر کې بیا ترغیب جهاد ته ورکوي لیکل امت جالنا منسکنا د پاره دار امت ګردولی منګه منسک یا خو ضرب دی زائد قربان ہے لکھ ہم پارے مینا شریف کرے یا من سکن مزدار دفمان قربانی لپار دار امت گردول منگا من سکن قربانی دا اللہ د قرب پار شیان قربانی سے وہی المال التی یتقر بل بیا اللہ مر آگ مار چھپا میں انسان دا اللہ قربان سے لیں ناطقو ہم ناطقو دئی قربانی کی دا گئی یا قربانی کی غذا کی فلا دعن کا فلا دعن کا پھر امرم تو جھگڑے نہ کہتا تھا مشرکان پر حکم دار لا کہ تم قربانی کو وہ دو آرامات کو رابلا خلق ادارہ بک پر رابطہ توحید بیان ہو یقیناً تی پر لالا ہدا مستقیم تی خام خواب پر ہدایت نیغبانی غلار جنہیں غلط سے تو پاکی روانی وین جا دلو کا کری جھگڑا کی تھا سپری مسئلہ کے انفق اللہ عالم ما تعملون و اللہ پور پابن تھا سے کوئی اللہ یحکم بینکم اللہ فیصلوں کے میں ساتھ پورا دکھ پا سکے کہ یہی تھا سو ایک سر آپ کا ان کی علم تعلم آتن پوئے گئے کہ بے شک اللہ سے پور پابن پسمانوں کے پسما کا کھیلے ان دار کا پی کتاب گندا ارتھ لکھ دی علم دا اللہ کے پلو محفوظ کے ان دار کا گندا کا دا علم راست اللہ را پارا فالا بنا سان دی اس دجر بے شرک وہ آپ نے بات کر دیا مشرکان بے دال ما دا چا چنے رال گر اللہ پائبان سے دلیل کل اللہ ویلی کہ پھر باپ علاقوں لسما سدا کہ آپ مشکل کو شاہ غوث بھائی کل آ پنجما سدا کہ شیخ عبد القادر پیدا کیا وہ غوث العظمی کلا اللہ ویلی پیغمبر کلا ویلی سر دلیل بھی نہیں تھا وہ ہما داغ چاں چیری چل پاگی بان سر یعنی یقین علم پما دے یقین یقینی پہ منیش ہے گمان دے دم وہ ہما لے تو عالم یا نیش ہے فارد عالمان میں نے سر تو کم دادی اس دجر مکرم نے قرآن تھا وہ ادا تو تعلیم آیا تو نہ داس مشرکان کدے شر کدے قرآن تھا نہ دے بول دا کو دا بابا تب خدا صفت اور کو وداتو دا کرچو سیج پر مشرکان با دنگایاتو نا وادی خواست توحید چا کدا چی اللہ رحمت کئی اللہ مشکل شاہ داتا رہے وطارف وجود لیدن کفر منکر پی جنبا پا مکن دا کتان کچے انکار کرد قرآن المنکر تریوالے تان دے بیران شی تا تشار خائی چکل دا ہل ورمت مسئلہ بگورا ما ویلی ہوا چی پشر کے اعتقادی کے تا وجد نینا الزام با لگی دا اکرا آگے اکرا دا خود وجد دینا خود پا شرک پہلی که دی وجد نکل جا شرک پہلی مطلب بیانے نو گوری بات لیتا خود طول خپل خلقی اتا تو کدو گورم کنو گورم لیکن نوی دا که جا بیانے گوری بچا پیرا نو اول با دیو سڑی تاندے ترو شدہ شم تو پوچ دکھا دے نو تو با دکھا دے یو دا مجھو یہ خلقہ تو خودے پا کتاب کے با دا حجان پا صورت کے یو آیت را کرے دعاو یا نبراتا اے کہ اللہ وچی کلا دا ہر رونت مسئلہ بیانے یو عالم نو چې په چا دا مسله بده لګي دا په تندي کې به تندی به تریو شي دی به داس کړي ته به دا کړې یو دی یا دوه دی یا درې دی نو ته به وایې چې بیا الله وایي یې به سره پاسي حمله به کوي دی خلک روښه شي نو ته به کښېني بیا اوس چې دی کښېنو دی نشته پاتې دی نو بیا یې ومکه سمه بیا به ردونه وکړه ګورم وایي دا تو تلالی ما یو ځای کې مسله کوله یو درې سرو کاله به کېږي پنځه اندی کار دی گست مولا را سر ناس و خغط را خواه تر مو گنتا نیو ناس تکڑوا نو تک تاگوا وقتی دل دی او دی کار ما تر دی خیل استا نواز مولایی سی بو دست دای و داشن او دقا و قاری موسا و او او بکر رو کنو او شای دولا و نو چه ما مطلب کنو مخی در تبلیغان ناس بودا گان ما آیده توجه کولا سیٹ ای بی سیٹنگ بلا کنو قرآن بانی مجدی کا خوش بڑاگانی کا خوش او دا بس سوچ کے بس شوک کے لگایا ما ادی پر دا غدا او دا کی ما تای وای نچ تو تو گورا او تو ما کتل اگر ما نچ پاتے دے او جی کی نا بس بیا بنا تو دور جورا تا گونو او دا پر شی کی پر او دا دی کی او چی ما دا را چی دای وچی آلی ما دا علی رضی اللہ پس بانو پاس شاگا فکر جورا وی خلو شو را پات یو دم کنا اگر خینی یو دقا به نهستی سایی را دی درد دقا یو خینی یو دقا باز مازور را کنه کنه ما شما والا مونگتا ما تا برادلان ما تا بیو وستی از ما ختم بکه ما اولی بنا کما جی ختم ما تا اگر اوخه بم راو یا اوخه دقا پالوان مدار اسخان ما را والا کن حاچه مونگر را نهستو نو لاغ پروگرام نو شروع مونگتا مونگا مونگا نواز مدیسی دکن مونگتا گپو لگو خواه په ګپ ګپ کې مونږه تا مطلب بیان کړم هغه دې به ټیک شي ته ماړو خیال نه کو ادي په ځا پرشيږي پرشيږي ایو دم را پاتې ده او ته زه ته مړ کوم او هغه دغه پیره ما ما یو ته په شان دا نه سن دغه افتخار کنه دوه په هغه خر په دغه راغه چې هغه له باندې راځي کله کله اخر نه هسته ته وچا چلګ وچا چلګ له وچا چا دا دې دا خدای نه سه دا ټیک کوم کړه څنګه وایم ټیک دا کنه اپره شه دا وای وای وای دې به مړو ما دې یو څو څو کو په څټ څټ کې وښ دې وته ته ورشي برابر دي کی نو که تم پرې شي دا خره گواشته نه تا دې ګپ ته مونږ ګپ نه کوم کوم قرآن مخه تا هدا غره غل لور دې کنه لور دې راځي درته کنه او کنه غریب راتلو نه خو پیر اخیدم به غریب خدای دې خکې دعا ته کوي خدیر تکړه عالم انا خدای دې خکې انا غي ایمان او ادا غسه ور کړ او ور اوس خو به شي نه نو ماته ما ختم کې ما ولې باندې کوم تر به خامو خا کوم ماته به نازو ما شوم نو دا غي ختمو نو ما الله وای چې کله دا مطلب به انده هلور ماته ته یو نو ګوره بچا پیرا چې بچا بدلې نه ته انده به تریک شي ولا نو ته به چې خلګه قرآن کے صورت دے صورت حج دا جان صورت دے اگر وای چھ کرتا مسئلہ بیانے توحید یا دا ہر مرات مسئلہ بیانے نو چھکا منکرین دا تندی با تریوشی تندی کو کر کرن دے بدا سکی انتا پوچ دکا دے نو بیا بے لوگوں ویاوس بدے پاسی تانما ستا بے مسئلہ بام دائی نو دے کپاسے بیا بکی دو دا بیان دے خام وعدا تطلا آیاتونا وقرد دوسرے چھ پر منکرین باندنگ آیاتونا دا ہر مرات واضح واضح نو پی جانے با په موږ تاریخ وو تاله مونږ یل د دړ سی پاته او تعریف د بدن سی پاته تندې به روان شي تندې نه پاته دي تعریف وو فوجو فوجو له دې خبرو ا فوجو هم نه وایو تر فوجو هم نه وای خان ال دې خبر چې انکار کړل مته د حرمت حرمت نه په یوه ځای نه مون کړتي واره د په مخ کې نو یو دا یو څه بیا دیم یا کادو قریب دی دی چملا بو کی پاکستان چلول پر باندې اتون ده هر ورما ته یو سره پاتی نو چې دا وان ده بکینی چې دې کینو کنا او دې نش پاتې او برابر کا خو هغه خو بیا لړ او تختې ده نو بیا موږ ما بیا نو خو بیا لړ بیا مان دل ده خدای دې موعد کی موږ دعا ته دې خپل ده دنګ ده د لور په واده خورم ده دې مدګر و په کوم تا په بدتر باندې په بدتر حالت من دار ګوندې ستاسونه دا تا باندې قران بدل لګی تندې تریشه دي ته بد هارو په دا بدل لګی انو هغه انار دا ان انار غوړ مطلق ذکر کړی ها مخ روسه کټ کړی دي انار فی کنار تا کور بلیږي من کنار تا نور بلی راودي علی کنار پتار پاتور بلیږي دخل تنار جنت ولار شي ولګو دا انار مطلق لګو ته مطلق سره لګو وا دا کړی الله دې و اکتان سے چین کار کرے قرآن نا وبیسر مسیر اڑیر بس دیدور دا جہنم اس لگ نور راکا اد بابا گان والا اجز کار کا یہ ونا تو خر خدر با مثلا بیان رشی مثال دا اجز مخلوقات پس تمی اولا وگو تکی دی چپ و تکی نی واو رئی یکی گا کتان تاثر مات کوئی بیدار لان لان خر خدر با من چرے چرے چرے نشی پیدا کولی ومچ لانی بداخر کر چرے منا ټول یخلقو ولا یجتمعوا اگر کہ اتفاق دا ټول دې مت جوړول تا ټول د دنیا او دنیا را جمع شي چې مت جوړو نشي جوړولې وایه ادا الله پر را جوړول خو پر وایه ته به مزوبا وشانه اګه چرو تختې دي نه مچ څه شي لا تنقذو منه نو نشي غته دا ټول اګه شي دا دې مچ نه دوافت طالب کمزور دې رحمت کوم کې په ادوار د عقیدې چې مرته आवाज کوي ځان څنګه بندا به مرته وي چې اسباب نشته والمطلوب او کمزور دې رحمت کوم رحمت کوم رحمت کی دوم کې په ادوار د اسباب او اسباب نشته کور په ټول حیواناتو کې په ټول حشراتو کې الله مچ انتخاب ولې وکړ د مچ د هو اړشیانو کنه ماشه او میګیو هغه ونه دا مچ ولې وې ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی ہر یو مخلوق تام الخلقت دے یعنی دے پر خپل پیدائش کے پورا دے ہر یو شے لاسون و خپو استر گر خوانے اما چیز دا ناقص الخلقت دے پدے کہ یو شے کم دے پا پیدائی لکے آئی تو اچپان وی دا استر گر بان دا غنی دا دے پا پوٹی دا سوئی تاسو ہاں رو دینا دا بانا نا بانا چی پا کمشی کی دا سوئی زیز میں ہوگا زیز میں ہوگا ادھا زیز میں نیشتے ادھا زیز میں ہوگا نیشتے ادھا سٹ نہ رہے دے تو کہ زیز میں اللہ ورکڑے اندھا و سٹ پکاتا ادھا سٹ بے نشن نہیں قولے تو اللہ پاک داگی پرمان دلے دو اللہ سے ورکڑے مخطا ناگا بیا دا زیز میں چیز دی کار سرے دی آوا کی ار کسما گیسون مشتے خیر دوڑی مشتے ارسا اس طرح چرا دی بانو کار دارے داگا دی ایر کلینر دی نو دا دا دا کیږي دا دا کیږي دا غوا صفاکی تاسو ګل کم سړی چې دا دا دا باڼه نی دا سره به وبو بیږي غیر مالحه یا چې واړی د چا چې باڼه وګدی دیو جنا دا دغه نه دا رانجو دې کله نور څه کمال شته کړی شو دا وختل وي نو چې دا ماشومان ته لګې نه دا ریده وګدی شي یوګدیشن بیا سترګو سترګو ته به نقصان درسي او واتب دا د سترګو ایر کلینر دی دا باڼه نو او دغه خو دغه هم نشته او هغه زیز مې هغه هم نشته اوس کو د سترګو باروخ ته باید نو الله دل د دای په دوان د دوه لاس ورکړ سی وا نو دې دا څنګه خیال دې کاغه پر ونه دا چې پیجولې جولې په سترګو باندې او دا سوال پیدا شه چې دلته دا سټي ول نارې ده دغه دا تھړیا ده د هر چا پیر ګورا چې پس ارث باندې کی نی پارث کله اون خلی په حضرت به خوګو باندې کې په خپل په کون خلی ان خد نه اسی ده د دې تھړیا ده د تھړیا ده نو تاسو کو ګورئ د مونږ جوړ د تعبیر کړ په مچ سره دغه منچ یو هغه نه کوزه یا به لاسونه ني یا به خپې ني یا به پوزه کګي یا به سبز چل بیا بړون دي خوشې بی اتړیا مډیر پارت ما لاس وای ارته اتا که عزت نا کړه کې بیا یا کړه په ارته ما لاس وای ارته په منډي وای نو دا کی مثال پېښ کړه جیبا چې بابا وګړه خپل منجور چې کوم ده هغه نشي سموله نشي جوړوله او کله کله مونږ جوړ چې بابا ته وتښتې کنه د بابا نه اند بابا ګان ته غستېم واپس نشي عبدالمؤمن یو عالم تیر شو د هندستان عبدالمؤمن او دغه کتاب دغه کتاب نوم مان نرشه النامه الف لام داخله په یو اسم باندې او دغه نه خپل مان را باسي لکه مثلا قاضی نو القاضی میخ درگل قاضی چاته وای په خټه کې میخ په خټه کې میخ بس اوړي راوړي چاته چې قاضی سیمه او الطبيب باندې الف لام داخل کړل پیغام یې اجل چې ډاکټر درکړ روان شه نو بیا سره د بعد وګوره هو د پلان کې مړ شه البیګم په بیګم الف لام داخل کړی فساد در پرده بیګم څه چا د بیګم سیمه په پرده کې ځنه فساد دی البادشاہ په بادشاہ علی بلام داخل کړل کاهل زمان د دنیا سست سره ان نواب نمونه مجموعه تغافل النواب مجموعه تغافل د غفل نمونه او دا الکوتوال نمونه ملک الموت تانیدار چاته وي د ملک الموت نمونه الرسول الرسول چاته وي نو الرسول خیرخواه دشمنان رسول سوکی د دشمنان خیر لټي ادارنګ المفتی مفتی چاته وي هر چې نوښته ګوپتی چې څه ویني بس سوچ پې نه کوي مفتی فتوا وکړه المفتی ادارنګ الشاعر شاعر چاته وي دوز د سخن غل د خبرو د چا شعر وغه وروسته مخکې نوی شعر ته ځان جوړ کړي دوز د سخن الګړیال ګړیال چاته وي نیشې نیش عمر د عمر هغه د میخ د مړه ازغې بس د ټک ټک کوي نو ستا یو منټه یو سیکنډ کمی ورکړي ادارن الوکیل وکیل خو نشته څوک خفه نه شي الوکیل مجتهد دروغه د دروغو مجتهد ځان نه دي جوړوي خو زموږ وکیلان نه ګوره چې قرآن وایي شاعران دوه قسمه وکیلان کوم چې زموږ ملګري غره کار نه کوي د دې وجه نه خراب وکیلان وایي پیدا وي وکیل تو شیطان نے کہا اللہ نے مجھے صاحب اولاد کر دیا او دارنگی الوزیر الوزیر وزیر وزیر چاہتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ پہ تیرہائے بیچارہ گان وہی دی وزیران ٹول ملک تباہ کر اگر بیا کری ہے نا خراب کری ہے پہنچ جانے اور وزیران خلق بدنامی تاکہ المجاور المجاور مگس بے حیا یہ بے حیا مچ المجور میں بے حیا مچ او دارنگ الزیارت بہانہ گائے پیسک چې خدای ګناه تړو شي وای بابا لازمه د توکانو مون مردان کو 1976 ستا د زمار د دکانو یې بیٹرانو میٹرانو دی نو هلته کې یو کیس شو واغ چې ستا تر کې یاد اټه تر دا کې د مردان یو کس چې و دار د مردان کو پات کې دا نوکر چرته کې نو خدای وته ویل چې زما د نیوی کړي کې بابا دی دا سنوږي میا کریم شاہ بابا میا کریم شاہ بابا د پیر پر غالبان ته خلک په خبر بابا مطلب نو چې تل هغه سره ما شوم تل د سر پیندو کار ما شوم نو هغه ما دیگر دا راوځه دا دا دا کلرک یو د ما دیگر د کور تر هغه نو بچې ځان تر جو کوي بابا بچې میا کریم شاہ بابا وی او بابا وی څنګه وی بابا غړ ور بریدو او د تیلی ټوپای په خو تیلی ټوپای وی بہا نہ گائے پیسک تم تچ کی پبو کے وہ سونی خار لیدر چائے چلی دگی خسل خانی جوڑ کے خدولا یو لام دې بیا جوته پوره کې پای کې لام دې درس خور او په دا دروازه ما آیا ته ما شي کې یاته دا ټول غند غند دا ولې قران نو قران راغست ارث ختم شو الحمدلله ختم شو وو خلقو ضرب مثالونا بیانول شي مثال د اجز د مخلوقاتو فاستمی له غوږ غوږ ته کې دی بشکا کنه تاسو رحمت کوي بيد الله نه الله یو خلقو د باون چری چری چرن شي پیرا کوله او مچ اگر چې ته په کړی مچ جوړول ته ټول وایسلو مو د باب شنا کجر او تخته دی دی ستاد دی بابا ګانا مچ څه شي مونږ جوړ ته تخته دی لان کو دوه مینا نو نشي وا پات کوله دا شه دا مچ نه تو په تاربو ډیر کمزور دی رحمت کون کے پید بار دا عقیدے دا خراب عقیدے کمزور کیا کمزور ہے کہ چیز نہیں شکر رحمت کہیں والمطلوب اڈیر کمزور دے رحمت کی دن کے چیز پید بار دا اسباب اسباب نیچے بیاد اجر مشرک ما قدر اللہ حق قدری تعظیم نکنو کم مشرکانو پورا تعظیم دا اللہ چې دا الله صفات بابا له مړلې وي چې مړ مشکل وشار دا دا دا تا دې ان الله را قیونا دی دا یقین الله خامخا طاقت والا دی تباکول شي عزیز او زور ورم دی الله یستفی اجز مخلوقات او تاسو ترغیب بیان تا الله یستفی الله چونکی د پار د وحی د پار د قران ملما غلاکه پرختونه استاد یو د خلقونه استاد نبی اسلام زمانه کې نبی اسلام یې چون کړو او دې زمانه کې علما پر چون کوي ایدا الله کتاب بیانې ان الله تمن بصیر یقین الله ورزونکې لیدونکې ذاته پوه دی الله په باندې چې مخکې مخلوقات نه دي او په باندې شرطو دی نه دي او الله تا واپس کوي ټولې فیصلې یو الناس بیان د امور مصلحه بیان ګران کار دی نو دا کوه نور کو اللہ تھا وس جدو رکو کئی کار دنوں کہیں اسے جدو کہ اللہ تو آبد رب کم آباد کے درب تھا سو یار آتا ممین رکھ دے تو وپ الخیر اکرو کے خیر قرآن سنت لا لگوں تو خامہ کا کامیاب سی وہ ترغیب جہاد تھا وہ جہاد فی اللہ حق جہاد جہاد کے پر دین دا اللہ کے حق جہاد مناسب جہاد مناسب جہاد کا دخلی بیان ہو دخلی کا کرلاتو کر مار و مار لگا حق جہاد وہ تباہ کم دی اللہ چنکڑی تھا جہاد کر دخلی جہاد ہے کر لاتو کر مال دے انیر گرد پتا بانے پیشاد دین کی ہر تنگ سے کت بیمار جہاد مکو کت خر مکو جہاد کته غریبی نو مال ملک خیر دے ضروری نہ پتا بانے اس مالدار رو موٹ جہاد پہ فرد ہے تو مالم تو پتا نا ماں ملت ابراہیم تابی شہید ترکیب ابراہیم السلام ہوا تھا ماں کو ماں دی ابراہیم السلام نو خود استاد المسلم غاڑہ کے قلم کی اللہ کتاب تھا من قبل پخوا اپنے پری قرآن کے ماں استاد سنوں گے مسلمانان غاڑہ کے قلم کی نفاقی مسلات جاری کے منہ تو ورکے دکات وا تسم بلّہ امنگل لگ پدین دلہ بانے دال ساز معاون دے ون عمل مولا سخ استاد معاون اسخ استاد امدادی نو مقصد دو صورت ہے رد شرک فعلی عزیز شرک مسلور مسئلے متعلق داغی تفصیل کو اصول پنجو سکے تقسیم مسکا بیا نروزہ